Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 23 Haziran Cuma. Yıl 2017, ay 6, gün 174, Hızır 49. 1438 Hicri Ramazan 28, 1433 Rumi Haziran 10. İstanbul Şiniftar vakti 20.48. Hatay'ın anavatana katılması 1939. Fırtına. Günün sözü. Rüzgarlar ve dalgalar daima en yetenekli denizciden taraftır. Edward Gibbon. Günün şiiri. Bakışların. Bir bakışın kudreti bin lisanda yoktur. Bir bakış bazen şifa, bazen zehirli oktur. Bir bakış bir aşığa neler neler anlatır. Bir bakış bir aşığı saatlerce ağlatır. Bir bakış bir aşığı aşkından emin eder. Sevişenler daima gözlerle yemin eder. Victor Hugo. Günün tarihi. 76 yıl önce bugün 23 Haziran 1941'de İngiltere'nin vereceği uçak ve denizaltıları teslim almak üzere Mısır'a gitmekte olan en seçkin denizci ve havacılarımızın bulunduğu Refah Şilebi, Akdeniz'de meçhul bir denizaltı tarafından torpillenmiş ve 167 şehit verilmiştir. Ruhları şad olsun. Günün malumatı. Yengeç burcunda doğanlar. Dünden devam. Değişiklik ve maceradan çok hoşlanırlar. Fakat kalplerinde asıl yatan yuva aşkı ve yuva kurma arzusudur. Aşkta ise sevdikleri takdirde inatçı ve sadıktırlar. Pilotluk, gemicilik, eczacılık ve turizmcilik mesleklerinde başarılı olurlar. Yengeç burcunda doğanların yıldızı. Yıldızınız ay, duygular temsilcisi. Grubunuz su. Burcunuzun türü öncü. Üstün yeteneğiniz sabırlı olmak. Özelliğiniz merhametli, yumuşak huylu olmak. Amacınız daima yükselmek. Yenmek gereken huyunuz dikkatsizlik. Uğurlu gününüz pazartesi. Uğurlu sayınız 2. Uğurlu taşınız yakut ve ay taşı. Uğurlu renkleriniz beyaz, gümüşi, açık gri, mor ve menekşe. Uğurlu çiçekleriniz nilüfer, beyaz gül ve zambak. Uğurlu kokularınız misk, müge ve leylak. Uğurlu müziğiniz romantik şarkılar. Büyük Saatli Marif Takvimi. O meu ganza faz tica tica bum tica, pra eu cantar o tica tica bum tica, com a canção do tica tica bum tica. Meu coração faz tica, tica, bum, tica. E vem a saudade da Bahia, onde o samba tem canjeira também numa batucada. Tic, tic, bum, tic, tic, tic, bum. Tic, tic, bum, tic, tic, tic, bum. É brasileiro o tica, tica, bum, tic. Com o pandeiro fazendo tica, bum, tic. E para terminar o tica tica bum, vocês devem cantar o

Tarihte bugüne de kısaca göz atalım. 1940'ta bugün Adolf Hitler Almanya'nın şansölyesi, lideri, diktatörü, Nazi Almanya'sının dünyaya hükmetme çabalarının başlangıcı. 3 saatlik bir tur yapmış Paris'te. Mimari gezmiş mimar Albert Speer'le ve aynı zamanda heykeltıraş Arno Breker'le bu şehre yaptığı tek ziyaretmiş ama ondan esinlenecek ve Albert Speer'e fevkalade önemli görkemle yapıtlar yapmasında emir verecekti, talimat verecekti. Maketten öteye geçemeyeceklerdi ama. Evet. 1942'de bugün İkinci Dünya Savaşı'nda Auschwitz'te ilk gaz odalarının seçimleri yapılmış ve bir dizi bu seçim demek de bunlara bir tuhaf olur ama bir dizi Yahudi trenle doldurularak trenlere Paris'ten Auschwitz'e yola çıkarılmışlar. Akıbetleri bugün bile hala çok acılı bir şekilde biliniyor. 1982'de bugünse Çin Amerikalı, Çin kökenli Amerikalı Vincent Chin bir komada epey bir koma geçirdikten sonra Highland Park'ta Michigan'da 19 Haziran'da ölmüş. Onu 1982'de Japon sanmışlar. Aslında Çin asıllı bir Amerikalıymış. İki otomotiv işçisi Japon otomobil şirketlerinin karlı olmasından dolayı kızmışlar Japonlara ve Japon sandıkları Çinli Amerikalıyı dövmüşler. Ondan sonra da ölmüş o da. Dünyadaki kargaşa, karışıklık ama hepsinin zaten sistemin bir tipik ürünü olduğunu söylememize bile lüzum yok. 1982'de Reagan yönetimdeymiş, başkanmış. Reagan. Evet. Evet ve işte neoliberalizminin iyice yükselişe geçtiği, her şeyin bir avuç zengin için, kar için elde edildiği, geri kalan işçilerin filan da işte düşman. İşte bak burası, bu Çinli, bu Japon, bunlar mallarımızı götürüyorlar dedikleri döneme geçilmiş. İşte Reagan da aynen Trump'ın Çin'e yaptığının Japonya'ya yapıyormuş galiba. 1981 tarihli bir haber var. CS Monitor isimli siteden gösteriyor bunu. O da Japonya'dan gelen araba ithal ürünlerinin önüne geçmek için çeşitli politikalara imza atmış. Şu anda da Çin'in de ve Meksika'ya karşı yapmaya çalışıyor. Donald Trump da bunu. Öyle mi? Acaba yapmaya çalışıyor mu? Çin şeyi davet etmiş bu arada. Misafir edecek Jared Kushner damat ve Ivanka Trump kızını. Hı. Malların üretimi için. Öyle de bir şey var. Beijing'e buyurmaz mısınız demiş. Resmi bir ziyaret için. 9. Çin-ABD Sanayi ve Ticaret Yöneticileri ve Eski Üst Düzey Yetkilileri Diyalog toplantısı da geçtiğimiz gün tamamlanmıştı. Çarşamba günü. Toplantıda Amerika Birleşik Devletleri Çin ile ticaret savaşı istemiyoruz açıklamasını yapmıştı. Evet, Guardian'ın haberine göre de zaten Ivanka, kız Ivanka'nın markası şeye ısmarlamaya devam etti. Malları yaptırmaya, ayakkabı. Halbuki müthiş bir Çin'de de sömürü düzeni oldu bu fabrikalarda. Ortaya çıktıktan sonra da devam etmiş. Şirket durdurmuştu. Manifaktürü yapanla, yani imalatçı firmayla. Ama 3 China Labor Watch diye bir şey var, kuruluş var. 3 Çinli aktivist buradaki bu Ivanka'nın da mallarını üreten fabrikada araştırmalar yaparken gözaltına alınmışlardı. Hala bırakılmamışlar Çin'de. Dünya ilginç bir noktada. Tedarikçi şirket yapıyor bunu. Ama şöyle bir durum da var. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump iktidara geldikten birkaç ay hem sonra Nisan ayında ticaret ortaklarıyla ilgili ilişkilerin incelenmesini öngören iki kararnameyi imzalamıştı. Çin de buna tepki göstermişti. Açıklamada Çin'in eşit haklar ve karşılıklı fayda temelinde Amerika Birleşik Devletleri işbirliğine hazır olduğu söylenmişti. Ama gene de bir alttan alta konuşulan ticaret savaşı olduğu söyleniyor. Var yani. Var böyle bir durum. Evet. Evet. Şimdi birkaç haber de verelim iklimle ilgili olarak da. Tropik büyük bir fırtına Meksika Körfezi kıyılarında Cindy adını taşıyan tropik fırtına körfeze ağır yağmur getirmiş. Neler olacak? Seller, sular götürecek mi diye tehlike işaretleri verilmiş. En az bir ölüm vakası veriliyor, rapor ediliyor Alabama'da çarşamba gününden. Cindy mi? Cindy. Daha önce de Cindy vardı galiba fırtına. İsimleri aynı şekilde dönüyor. Öyle mi? Evet, bilmiyorum. Galiba. Olabilir. Sandy'ydi. Sandy miydi? Cindy yoktu. Bu o Sandy'ydi. S ile yazılıyor. Bu Cindy C ile yazılıyor. Doğru. Arizona'da da çok sıcak dalgası devam ediyor. Akıl almaz boyutta 49-50 dereceye yükselen sıcaklar var. Ve orada bazı hapishanedeki şeyleri, mahpusları güneşin altında dolaştırıyorlarmış. Neden? 49 derecede. Çalıştırıyorlar. Yok. Çalışsınlar diye. İş çalışma. İşkence. Evet. Birbirlerine çok uzak kavramlar değil. Ücretli kölelik yani köleliğin ötesinde esirler de aynı zamanda. Esir köleler olarak çalıştırılıyor. Yani böyle açık hava hapishanesi deniyor buna. Sanki iyi bir şeymiş gibi. O 49-50 derecelik bu gölgede 49-50 derece üstelik artık düşün ne halde ölümler oluyorsa da duymuyoruz diyebiliriz. Sendika sigrası 2012 senesinde olmuştu. 233 kişi hayatını kaybetmişti ve tam 75 milyar dolarlık bir zarara neden olmuştu. Özellikle Küba, Jamaika ve Amerika Birleşik Devletleri'nin o bölgedeki kıyısında olan yerlere. Hala onarılamadı. Birçok kişi evlerine falan dönemedi. Kanada'ya kadar etkisini sürdürmüş. Öyle bir durum var. Evet, şimdi bir de dünyanın en önemli olaylarından bir tanesi Yemen'de çok büyük bir dünyanın en büyük insani krizi devam ediyor ve gittikçe artarak devam ediyor. Hatta bu konunun uzmanlarından birisiyle Democracy Now! Konuşmuşlar, Democracy Now! Radyosunda ve diyorlar ki 28 milyonluk nüfusunda Yemen'in Birleşmiş Milletler 19 milyonun bir çeşit yardıma ihtiyacı olduğunu söylüyor. Yani artık bundan daha büyük bir kriz düşünmek mümkün değil. 28 milyondan 19'u. Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı yazılı açıklamada da 27 Nisan'dan bu yana yani 1,5 ay gibi bir sürede galiba ya da 2 ay diyelim hadi 179.548 kişi kolera şüphesiyle hastaneye götürülmüş, kaldırılmış ve bunlardan 1205 kişi hayatını kaybetmiş. Evet. 179 bin kişi kolera vakası görülmüş. 179.548 kişi de pardon. Evet. Evet, yani Suudilerin büyük bir acımasızlıkla bombardıman ettikleri ve sonuç filan da alamadıkları aslında. Ama tarumar ettikleri bu savaşta Amerika'nın da silahlarla ve askeri olarak da destek verdiği 10 binden fazla insan da öldü. Ne su kaldı, ne sağlık, ne de hijyen sistemleri. Korkunç bir kolera salgını da devam ediyor. Artık... Belki de istediği sonucu alıyor olabilir Suudi Arabistan. Çünkü hem gösterdiği üzere insanları öldürüp hatta ardından da insanların ölümünün üzerine cenazeye giden insanları da öldürebilecek kadar gözü dönmüş bir acımasız ülke olduğunu komşularına göstermiş oldu bu vesileyle. Evet. Türkiye niye hiç kınamıyor bilmiyorum. Suudi Arabistan'a mı? Evet. Yani büyük abi dedi ya. Yemen'dekiler de şey değil mi? Müslüman değil mi? Evet ama büyük abi dedi. Suudi Arabistan abi olarak, bölgedeki abi olarak Katar krizinin çözümünde ön plana çıkmasını istiyoruz şeklinde bir açıklama yapıldı. Evet. Bu haberlerin tabii pek göremiyoruz medyada. Ana akım medyada, hele hükümete yakın medyada hiç göremiyoruz. Fakat ilginç bir araştırma var. Onunla da başlayalım. Belki yapılan bir araştırma Türkiye'de Oxford Üniversitesi bünyesinde Reuters Gazetecilik Çalışma Enstitüsü her yıl yayınlanan dijital haber raporunun 6.sını yayınlamış dün. Ve rapor Türkiye'deki medya kullanıcılarının yani gazete okurlarının, televizyon seyircilerinin, radyo dinleyicilerinin %60'ının haberlerin doğruluğuna güvenmediğini ortaya koymuş. Ve bu çerçevede Türkiye'de ankete dahil edilen 36 ülke arasında da gayet düşük bir yerde, yani kötü bir yerde, 23. sırada yer alıyor ve üstelik Türklerin medyaya güveni de hızla azalıyormuş. Evet. Neden acaba? Çok şaşırtıcı değil mi? O yani, kadar sağlam bir medyaya karşı nasıl böyle bir güvensizlik besliyor? Değişen dengeler. Dizilere olan güven artıyor. Haberler ve medyaya olan destek azalıyor. Bir diğer taraftan da işte belki de ileride görürüz. Dizilere olan güven artar. Güven azalır. Haberleri izlemeye başlar insanlar. Haberleri izledikleri zaman karşısına farklı bir şey çıkacak mı? Bundan 10 sene sonra olduğu gibi çıkmayacak. Her şey aynı. Bir şey değişmiyor. Ama, sıkılmış olabilirler mi? Sıkılmış olabilirler, evet. Hep aynı şey. Hiçbir ne adalet yürüyüşünün yer aldığını görüyoruz. Bir sayısız gazetede hiç yer bile vermiyorlar, görünmüyor. Cumhurbaşkanı o kadar konuşmasına rağmen, bu konuyla alakalı açıklama yapmasına rağmen görünmüyor. Aklınız. Evet, olağanüstü şeyler, savunmalar gerçekleşiyor. Evet. Mehmet Altan, sonra Ahmet Altan nazdırılacak ve son derece tarihi boyutta savunmalar gerçekleşiyor. Onlardan da çıkmıyor medyadan. Onun üzerine de çalışıyoruz. Şaşırıyoruz değil mi? Neden güvenilmiyor diye. Fakat çok ilginç bir şey vardı. Dün o haberin devamını getirelim. Tam da bunun şeyi dünkü Hürriyet'in manşetindeydi. Ankara'da 15 Temmuz'da darbe, o feci darbe girişimi sonrasında menhus diyelim. Çenesiyle 6 tankı durduran adamın hikayesinden bahsedeceksiniz. 5 evet. Mi? Pardon. Abartmayayım. 15 Temmuz sonrası tankları durdururken çenem kırıldı deyip gazilik maaşı alan kahramanın öyle olmadığı ortaya çıkmış. Anlattığına göre durdurmak için kahramanca tankların önüne atlamış. Bu sırada çenesi kırılmıştı. Başvurmuş Nurettin Kurt'un dünkü haberiydi bu. Başvurusu üzerine tüm hastane masrafları ödenmiş, gazilik maaşı bağlanmış kendisine, hesabında da paralar yatırılmıştı. Hayatın içinden diye böyle şeylerle kurdeleli şeylerle verilmiş, karısıyla eşiyle beraber çektikleri şeyler. Devleti dolandırma davası açılmış yalnız. Çünkü Beytullah Koca diye bir akrabası, kuzeni, o sahte kahraman devleti dolandırıyor diye şikayet etmiş, dava açılmış. 16 Temmuz'da kavga ettik darbe girişiminden sonra, çenesini kırdım demiş. Kendisi ve eşi hakkında dava açılan onların da aldığı tüm parayı iade etmiş, gazilik haklarından vazgeçmiş. Ama mahkeme gerekli araştırmayı yapmadığı için kaymakamlığı kusurlu bulmuş. Şimdi bu aslında Türkiye'deki en tipik vakalardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Dönüp baktık, Sabah gazetesinde çıkmış. Tülay Can Bolat haberi. Tülay Can Bolat'ın 6 Ağustos 2016 tarihli haberi. 5 tankı durduran kahraman. Sabah gazetesi. Hamallık yapan bir babanın oğlu Zafer Onaran 15 Temmuz'da Kızılay'a koştu. 4 tankın önüne geçerek durdurduğunu söyleyen Onaran 5. tankın altında kaldı. Çenesi altında kalmış ama. Evet. Sadece. İşe giderken. O kadar da şey değil. Paletin altında kalmıyor yani. Ne ama yok, çene evet. Duruyor yerinde. Evet, duruyor. İşe giderken ezilerek ölen Haman Baba'nın yetim oğlu olarak o gün vatan yetim kalmasın diye tanka siper oldum demiş. Şimdi Tülay Can Bolat etraflı bir haber yapmış, mülakat. Ben yetim büyüdüm diyor, Anadolu yetim kalmasın diye çarpıştım hainlerle ifadesi ve 5 kardeşimi PKK şehit etti demiş. Ondan sonra haberin ayrıntısına bakıyorsun, Tülay Can Bolat'ın haberinin. Kardeşleri değilmiş onlar. Kardeşim dediği insanlarmış, sayısı da 5 değil, 3'müş. Ama hiç kimse, yani Tülay Can Bolat da dahil haberi yapan, sormamış ne diyorsun sen diye. Durdurmaya çalıştık. 4 tankın önüne geçtim ancak ezilmedim. Üzerine çıktık. 5. ezildim. Çenem dağıldı. Kemiklerim kırıldı. Cesetler yollara serilince tanklar ilerlemeyi durdurdu. Asker içinden çıktı. Hiç düşünmedik. Çünkü vatan olmadan can olmuyor. Ben 2 yaşında yetim kaldım. Başka kaybedecek daha değerli bir şeyim yok. Onu kaybedemezdim. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır ifadelerini kullanmış. Haberi okuyorum Sabah. Evet efendim. Biliyorum. FETÖ ihanetini anlatırken gözyaşlarına boğuldu diyor. Ya tamamen bir fake news dedikleri Trump'tan sonra sahte haber bu olsa gerek. 16 yaşında tüm eğitimimi, hayatımı erteledim. Babam yoktu, kardeşlerime bakmak zorundaydım. Okul çıkışa çalıştığım lokantadan aldım. 150 lirayla büyüttüm, okuttum diye anlatıyor. Kemalettin Tuğcu romanları okudun mu sen hiç? Bomba. Yoksun çocuk. Falaka. Yok, o Ömer Seyfettin. Hadi ya, okumamışım o zaman. Kemalettin Tuğcu. Onlar Ömer Seyfettin. Evet. Biraz faşisttir kendisi. O arada eğitimimi ara vererek de olsa tamamladım. Askeri sınavları kazandım ama annem bizi kime bırakıyorsun deyince gidemedim. Sonra devam ediyor. Bakanlıkta şoförlük yapmaya başladım. Hamallık daha sonra. Nerede oldu bilmiyor. Kardeşim dediğim 3 arkadaşımı PKK şehit etti. Ancak bu kadar koymadı. Böyle kansızlık görmedim. 1000 canım olsun, biri de feda olsun cennet vatana. O gece çenem kırıldı. Defalarca ameliyat oldum. Ancak konuşamıyorum deyip konuşmuş ama. Platin takılı çenemde. Ancak pişman değilim diyor. Bu vatan 3-5 çapulcu FETÖ'cünün oyu değil, uğruna ölenlerin. Fıraycan Polat bunu Ankara'dan kaleme almış. Ankara haberleri başlığının altında, kategorisinin hemen altında gidiyor. Genellikle yaptığı haberlerde bu şekilde üzücü durumlarla karşılaşıyor. Bir tane sadece, bir tane haberi gayet ilginizi çekebilecek bir haber kendisinin. Ha, sen takip ettin. Tabii canım, ben her zaman takip ediyorum Fıraycan Polat'ı. Bitmek bilmeyen soğuk havalara rağmen yaz geldi, kapımızı çaldı. Özellikle güneş tenimizi ısıtmaya başladı. Peki cildimiz yaza hazır mı? Bu da bir diğer haberi kendisinin. Hangi konuda uzman gazetecilik yaptığı konusunda bana soracak olursanız bilmiyorum. Ortaya karışık şeklinde söyleyebilirim sipariş vermek Milliyetçi gerekirse. Milliyetçi magazin değil. MM. Başkentin orta yerinde bir güzellik merkezinin sahibiyle konuşmuş. Güzellik uzmanıyla konuşmuş ve o güzellik uzmanı demiş ki değişen iklim şartlarına artık cilt bakımı daha hayati. Özellikle yaz ve kış başlarında dikkat etmeniz gerekiyor. Evet, küresel ısınmanın en büyük şeyi de cilt bozulmasına yol açıyor. Evet, bu gibi haberlere de imza atıyor. Peki başka bir habere imza atmışım. Bugün bakıyorum. Dün çünkü büyük bir rezaleti şey yaptı. Hatta mahkeme de... Gazete abartmış dedi ama. Yani o kişinin o demecine de yer vermek lazım. Ben bunları söylemedim. Gazete söylemiş şeklinde de bir açıklaması vardı. Evet, içerisinde o yani. Gazetelere 5 tankı durdurdum demedim. Çünkü zaten çenem kırıktı, konuşamıyordum demiş. Tülay Hanım galiba güzellik uzmanıyla konuştuktan sonra gitmiş olsa gerek. Böyle ama, bir haber ki kafası biraz karışmış olsa. Ama Zafer Onaran da çenesi kırık konuşamıyorsa bunları niye... El işaretiyle anlatmıştır efendim. Böyle bakın. Ha. Tamam, şeklinde anlat. Nasıl anlatabilirsiniz? 5 tankı durdurdum, çenem kırıldı ondan sonra şeklinde nasıl bir açık? Yazarak anlatmıştır canım, aklıma gelmedi hiç. Ben sözel kültür üzerine odaklandığım için bugünlerde. Olabilir ya, anlatmış olabilir bir şekilde. Çizmiş de olabilir. Eşi de tank, şey demiş adam. Mahkemede bizden paranın yarısını istedi birisi şikayet eden. Vermeyince bütün kavgalık orada oldu demiş. Ya hepsi ya hiç diyerek de bütün maaştan mı felaket etmişler? Evet. Orta yol bulabilirlermiş aslında. Neden böyle yapmışlar ki? Bin. Yani şimdi bu son rezaletin ortaya çıkmasından sonra Tülay Can Bolat yeni bir haber yapmamış mı? Ben bakayım en son haberin ne olduğunu. Beni aldattı bu kahraman dedi ama kahraman değilmiş, sahtekarmış. Yok, şehit haberlerine kalem almış. Öyle mi? Evet, evet. Hmm. Terörü bitirince şehit askerlerini ağlayacaktı şeklinde bir haber. Peki sabahın var. Diğer köşe yazarları bu kendi gazetelerinde yer alan bu skandal konusunda bir itirazda bulunmuş. Okuyucu temsilcisi yok mu Sabah gazetesinin? Olmaz olur mu? Ben bir ara tanışmıştım sanki kendisiyle. Sabah gazeteci okuyucu temsilcisi. Yazıyorum mail. Gazeteci bilgim dışında haber yapmış. Peki bir de hakim de şeyi sormuş. Sen madem Kızılay'da tankların önüne çıktım diyorsun. O sırada Kızılay'da cep telefonu sinyali tespit edilmedi. Bu ne iş diye sormuş hakim. O da demiş ki... Unuttum. Cep telefonumu yanıma almayı unutmuşum demiş. Yavuz Baydar'dı bir zamanlar Sabah gazetesinde. Evet, temsilcisi. Yavuz Baydar'dı. Şimdi değil artık. Sabahın bir okur temsilcisi olup olmadığını bilmiyorum. Var İbrahim Altay galiba. O da mı değişti acaba? Yo, aynı. Cumhurbaşkanlığı iftarında medya etiği konuşması. Artık ombudusmana gerek yok mu? Cumhurbaşkanı şehit aileleriyle iftar haberindeki hatalar. Yabancı tamam. İsimlerde ısrarla yanlış yazılmalar falan. Anlaşıldı. Of, şimdi Türkiye'nin neden medya güveni Türkiye'de hızla medya güveni azaldı. Bir de Şüpheli Ölümler ve Mağdurlar Derneği Başkanı Oktay Can'ın haberi var. Milli Savunma Bakanlığı'nın kendisine bu çocuklar anne ve babalarının maaşa bağlanmasını istediği için kendileri intihar ediyorlar dediğini iddia etmiş. Ne? Sözcü'den Cengiz Aldemir imzalı bir haber. İsmet Yılmaz'la görüştük demiş. Yılmaz demiş ki bu çocuklar anne ve babalarının maaşa bağlanmasını istediği için kendileri intihar ediyorlar demiş. Az kalsın kendi kendilerini intihar ediyorlar diyecektim. Torba yasada yer alırsa ölümler artacaktır dediğini. Yasa çıkarsa intihar ederler demiş. Yani fevkalade vahim bir durumla karşı karşıyayız medya olarak. Medya olarak çok fazla örneklerini görebiliyoruz bu konuların. Bu gibi konularda özellikle uyuşturucuyla alakalı konularda dönem dönem gelen bu bonzai haberleri üzerinden de bunları gözlemleyebilmek mümkün. Hatta tez bile çıkar bunlardan nasıl verildiğine dair. En son gene buna benzer bir haber çıkmıştı. Bu aralar oldukça fazla sayıda insan mı sokaklarda bu şekilde yaşıyorlar yoksa zaten yaşıyorlar, medyanın ilgisi mi bu konuda alakalı olarak yükselmeye başladı, o kısmını ben bilmiyorum. Mecidiyeköy sokaklarında dolaşırsanız her zaman dolaşıyorlar ama onda bir problem yok. Doktor nörolog doktor Bülent Madi'ye sormuşlar, güzel soy isim. Met diye yazmışlar bir arada ama sonra çıkmış. Bonzai'den gerçekleşiyor bu yöntemler demiş. Uyuşturucuya dönüşen maddeleri kullananların davranışlarını yönetemez hale geldiğini söylemiş ki herkesin de gözlemlediği nokta bu olsa gerek. Sonra geçtiğimiz gün Taksim'de bir olay yaşanmıştı. Taksim'de bir genç kadın bayıldı uyuşturucunun etkisiyle beraber. Ardından da bu kadına uyuşturucuyu kim temin etti telaşı yaşanmaya başladı toplumsal olarak. Büyük bir feveran. Evet. Büyük bir feveran şeklinde ortaya çıktı. Bir insandan bahsediyorlardı. Alnında bir dövmesi varmış. O dövmesi üzerinden o insanı aradılar kim olduğunu. Satıcı olarak onu belirledi gazeteler. İnternette, sosyal medyada o kişi arandı. En iyi yazıyordu alnında diye. Sonunda çıkmış kim olduğu. Herkes böyle yaftalayarak hatta şey bile yazıyor mesela. İstanbul Beyoğlu'ndaki merdivenlerde baygın halde yatan genç kıza uyuşturucu verdiği iddia edilen alnında enayi yazılı dövme bulunan Adem Akkoç gözaltına alındı diye yazıyor. Adem Akkoç en son bir mülakat verdi. Kendisine gayet normal bir insan, normal bir insan da tabiri uygun değil. Kendi halinde bir insan oldu. Nevi şahsını yazıyor diye sormuş değil evet. mi? Bunun sebebini de anlatmış kendisi. Yani iyi insanlara, bu şekilde saf düşünen insanlara sürekli enayi edildiği için kendisine böyle bir dövmeyi yakıştırdığını, aynı zamanda kendisinin modacı olduğunu, sokaktan ilham aldığını, sosyolojiyle modayı karıştırıp, birleştirip kendi ürünlerini bu şekilde çıkardığını ve dünyanın çeşitli yerlerine de tasarımlar yaptığını söylemiş. Ama gazeteler açıp bakacak olursanız sadece işte torbacı enayi şeklinde görebileceğiniz haberler var. Bir insana doğrudan herhangi bir bilgi sahibi olmadan yargılayabilecek bunun gibi birçok örnek görebilmeniz mümkün. Evet, kimse merak etmiyor. Bil bakalım neden şey düşüyor. Seviye? Basına güven, medyaya güven. Tülay Cohan Balat'tan da bir haber daha yapmasını istiyoruz. Bu arada bir sorum daha var. Gazi maaşını kimin cebinden verdiler bu sahtekara? Ortak cep. Senin benim cebimiz var mı? Herkesin yok, cebi. Hepsinin cebi var. Kimin eli kimin cebinde? Herkesin evet, eli herkesin cebinde. Kriz büyüyor. Almanya'da konuşmak isteyen Erdoğan'a iki salondan daha red gelmiş. Almanya ile ciddi bir sorun var. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın da Amerika Birleşik Devletleri'nin YPG ile ilgili gönderdiği mektubu yeterli bulmamış. Kriz büyüyor. Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili de problem var. Almanya'yla da Avrupa ile de bir problem var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden AİHM'den Diyanet'e 54.400 avro tazminat cezası gelmiş. Alevilik bir din değil, cemevleri ibadethane değil sözüyle elektrik giderlerinin Yeni Bosna'da cemevinin devlet tarafından karşılanması talebinin böyle bir gerekçeyle reddedilmesi üzerine Türkiye'yi mahkum etmiş. AİHM bir de İtalya'yı da mahkum etmiş polis şiddetinden. Cenova'daki 2001'deki G8 zirvesinde göstericilere uygulanan polis şiddeti nedeniyle bir kez daha mahkum etmiş. Bayağı o 42 göstericinin açtığı davayı karara bağlamış. Amerika Birleşik Devletleri'nde de Erdoğan'ın korumalarına bir dava açtılar mı bilmiyorum. Ama orada da kriz var. Her tarafta kriz var. Türkiye'nin de ciddi büyük bir yalnızlık içinde olduğunu da söyleyebiliriz. Bu diplomatik kriz, bir de yaşanmakta olan sosyal kriz var. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın verilerine göre 2016 yılında 10.610.928 kişiye sosyal yardım yapılmış. Bu rakamla Türkiye'deki her 8 kişiden birinin sosyal yardıma muhtaç olduğu ortaya çıkıyormuş efendim. Her 8 kişiden biri. Evet, çok yüksek bir şey. Ayrıca da tabii şeyi de söyleyelim. Manisa'daki bu ifadeler de devam ediyor. Gözaltılar, tutuklamalar da rota emekçilik, binlerce askerin zehirlendiği, orada da skandal devam ediyor. Teşhis de konulamadı. Açıklama da yapılamıyor. Böyle de bir kriz devam ediyor. Peki sonuç olarak bir de şimdi bu aradan sonra, kısa bir aradan sonra şeyi yapacağız. Büyük Adalet Yürüyüşü'nü bugün kaçıncı gün Cumhuriyet Halk Partisi liderinin 9 evet ve 8 gündür yürüyor, gayet iyi gidiyor ve yürüyüşe Saadet Partisi'nden ÖDP'ye kadar siyasi yelpazenin her kesiminden destek geldiğini de söylemiş Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Büyüyoruz, giderek artan bir kitle var, dökülme şöyle dursun, giderek artan bir kitle var demiş. Erdoğan ve Evren arasında hiçbir fark yok, en çok eşimi yaptı, sütlacı özledim diye de konuşmuş. Devlet Bahçeli'nin Pensilvanya'ya kadar. Dün 9. günüydü, evet. 9'du değil mi? Bugün en kaçı? 23'ü. Tam öyle diyorsanız, Devlet Bahçeli'nin Pensilvanya'ya kadar gitsinler ifadesine de tepki göstermiş Kılıçdaroğlu. Hayatımın hiçbir döneminde Pensilvanya'ya gitmedim demiş. Evet, İtalya'nın La Repubblica gazetesi de Türk Gandhi'nin yürüyüşü Erdoğan'ı korkutuyor diye bir makale. Tam sayfa bir haber, analiz gelmiş Adalet yürüyüşüne. Kanun hükmündeki kararnameyle ihraç edilen akademisyenler de katılmış, bilim itaat etmez diye. Böyle devam ediyor. Adaleti kazanabiliriz, ihtiyacımız olan biraz cesaret diye bir açıklama var. Güzel bir yazı var. Bir de yurttaş girişiminden de bir çağrı geliyor. Arkadaşımız koltuk değnekleriyle burada, herkes bu yürüyüşe katılmalı demişler. Bayağı koltuk değnekleriyle sakat bir vatandaş katılmış. Bir bacağı sakat olan ve koltuk değneğiyle yürüyüşe katılan vatandaşın olduğunu da belirtmiş yurttaş girişimi ve yan yanayız bir aradayız grubundan Gürhan Ertür. Bir tek çağrıda bulunmak gerekir, herkes kendi gücü ölçüsünde yürüyüşe katılsın demiş. Bunu takip edeceğiz birazdan. Açık Gazete. I've just seen a face, I can't forget the time or place where we just met. She's just a girl for me and I want all the world to see we've met. Had it been another day, I might have looked the other way and I'd have never been aware. But as it is, I'll dream of her tonight. Falling, yes I am falling, and she keeps calling me back again. I have never known the like of this. I've been alone and I have missed things and kept out of sight. But other girls were never quite like this. Da-da-da-da-da. Falling, yes I'm falling, and she keeps calling me back again. She keeps calling me back again. I've just seen her face, I can't forget the time or place where we just met. She's just a girl for me and I want all the world to see we've met. Na-na-na. Falling, yes I'm falling, and she keeps calling me back again. Falling, yes I'm falling, and she keeps calling back again. I've just seen a face. Bir yüz görüverdim şimdiden. Help albümünden Paul McCartney'in bestelediği şarkılardan biri, The Beatles'dan dinledik. 75. yaşını kutlamaya devam ediyoruz. Hafta boyunca da önemli, ilginç parçalarına, imza attığı parçalara yer vermeye çalıştık. Bu da onlardan bir tanesiydi. Akustik bir şarkı. Help albümünde orijinal ama aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde de Rubber Soul albümünde yer almış ilk şarkı olarak. Ve daha sonraki erken yıllardan daha sonraki yıllara bir köprü olduğu belirtiliyor. Bir yüz gördüm. Ne unutabiliyorum zamanını ne de yerini, tanıştığımızı böyle bir bütün dünyanın da görmesini istiyorum. Ben düşmekteyim. O kız beni çağırıyor. Tekrar tekrar çağırıyor düşme diye. Böyle bir yarı yalnızlık ve ayrıca da umut kırıntıları da barındıran ilginç şarkılarından bir tanesi. Lennon McCartney bestesi. Beatles'ın onu çaldık. Çok güzel parçaymış. Evet. Şimdi devam edelim. Bu dediğin her 8 kişiden birinin yardıma muhtaç olduğu haberi biraz daha düşündükçe çarptı beni doğrusu. Çok berbat bir durumda. Yani bütün skandallar büyüyor. İçte ve dışta. Yani kışladaki zehirlenme skandalı aldı başını gidiyor. Dışarıda da işte Almanya'da konuşmak isteyen Erdoğan'a iki salondan daha red. Önce Dortmund ve Oberhausen'daki salonlardan red yanıtı gelmişti. Şimdi Deutsche Welle'nin Alman basından aktardığına göre Köln ve Düsseldorf kentlerinden de red yanıtı gelmiş. Şu anda Erdoğan'a ayıracak yerimiz yok diyorlar. Bir ciddi bir prestij kaybından bahsediliyor olabilir. Aynı zamanda da İbrahim Kalın'ın da Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Amerika Birleşik Devletleri'nin Savunma Bakanlığı'nın YPG'ye verilen silahlarla ilgili Türkiye'ye bilgilendirme mektubu göndermişti. Bizim için yeterli değil demiş. Ne yapılacağını söylememiş. Yani Amerikalı Savunma Bakanı Kuduz Köpek diye anılan Mattis. Mad Dog James Mattis. IŞİD mağlup olduktan sonra geri alınacağını da söylemişti. Ama olmaz demiş İbrahim Kalın. YPY'de YPG varsa biz o operasyonda yokuz. Tamam buyursunlar yapsınlar. Bunun için kimseden izin almayız, gerekli adımları atarız. Bizim tavrımız çok net demiş. Böyle bir problem var içte ve dışta. Ve büyük yürüyüş de devam ediyor 9. gün. Ben 10. gün mü demiştim? Yok dün 8, dün 9 demiştiniz ama bugün evet, 9. Bugün 9. Yaklaşık 25 gün süreceği hesaplanıyor. Bayramda da devam edecek ve çok büyüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara'dan başlayıp İstanbul'a doğru devam eden adalet yürüyüşünün 8. gününde yürüyüş ekibine eşlik ettim diyor. Biyanet'ten de bir katılım var. Tansu Pişkin'in haberi. Kılıçdaroğlu ve beraberindeki yurttaşlar yürüyüşe sabah 9'da Kazanlar mevki Üçler Petrol'den başlamış. Yurttaş girişimi, Hak ve Adalet Platformu ve Yan Yanayız Bir Aradayız platformunun çağrısıyla katıldığım yürüyüşe Bolu Gerede çıkışında verilen yemek molasında dahil oldum diye anlatıyor. Otobüste de neşeli bir hava var. Herkes kendi kimliğiyle Türkiye'nin mozaiğini çizecek derecede geniş ve farklı kesimlere hitap ediyordu diyor. Cumhuriyet Halk Partisi Meclisi üyesi Gülseren Onanç'ın girişimleriyle herkes kendini tanıtıyor. Neden bu yürüyüşe destek verdiğini anlatıyor. Nurten Bingöl de kendini tanıtırken ben Kürt kimliğimle buradayım. Söz konusu hak hukuksa Kürt'e düşen hep ölüm müdür diye sormuş. Mozaik'in adalete belki de en çok ihtiyaç duyanı devletin nezdinde ise bölücü masasıydı. Samsun'dan gelen Emine Küçük Uslu ise kanun hükmünde kararnameyle ihraç edilen bir sınıf öğretmeni. Yağmur varmış ama ya Yüksel Taşkın da var. Mesela KHK ile işine son verilen akademisyen ve yazar. Yüksel Taşkın'ın ne yaparsak yapalım bizi bir örgütün üyesi yapacaklar ve terörist diyecekler. Bundan kaçış yok. Sadece biraz cesarete ihtiyaç var sözlerinin ön kabulüyle otobüsten indik diyor. Yağmur vardı ama molada bir çadırda rüzgardan yıkılması gibi aksiliklerin yanı sıra canlı müzik eşliğinde halay, yorulmak her türlü direnme biçiminin doğasına aykırı diyor. Ve tabii çok önemli bir şey, Gülmen ve Özakça için de adalet talebi devam etmiş. Adalet dışında hiçbir sloganın sesinin duyulmadığı yürüyüşte açlık grevindeki eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'yı da unutmayan bir yurttaş onların resminin olduğu bir tişörtle yürümüş. Burada mesela bir genç bir kadın da yol kenarından el sallayarak bu memleketin ihtiyacı olan tek şey cesaret, devam diye desteklemiş. Onun da sesleri vardı. Gayet yoldan geçen arabalardan insanlar kornalarla, alkışlarla, işte biraz önce söylediğim gibi el sallayarak ve zafer işaretleriyle yürüyüşe destek veriyor. Kılıçdaroğlu da yüzündeki tebessüm ve kararlı adımlarla yola devam etti diyor. Cumhuriyet Halk Partisi lideri yürüyüşe başladığından beri kendisine sorulan Maltepe'den sonra geri dönecek misin sorusunu genelde cevapsız bıraktı. Umut taciri olmak istemem ama kendisini izlerken bir an hiç durmayacak gibi yürüyor diye düşündüm diyor. Böyle bir ilginç şey. Böyle devam ediyor. La Repubblica gazetesi, İtalya'nın ünlü gazetesi, Kılıçdaroğlu'nun geçen hafta başlattığı adalet yürüyüşünü baş sayfadan, birinci sayfadan Türk Gandhi'nin yürüyüşü Erdoğan'ı korkutuyor başlığıyla vermiş. Türkiye muhabiri Marco Ansaldo tarafından kaleme alınan habere gazetenin içinde tam sayfa yer verilmiş. Bir yanda destek, bir yanda tepki diye de tabii şeyler çıkıyor. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun sükuneti ve ılımlılığı nedeniyle Hindistan'ın bağımsızlık hareketi lideri Mahatma Gandhi'ye benzetildiğini yazan gazetede, fakat Kemal Kılıçdaroğlu aynı zamanda demir gibi yıllardır ana muhalefet partisinin liderliğini yapıyor ama şimdiki mücadelesi de ülkeyi hayrete düşürüyor demiş. Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve Evren arasında hiçbir fark yok. En çok eşim yaptı, sütlacı özledim demiş. O da ilginç bir şey. Yani Cumhuriyet gazetesinden iklim öngel takip ediyor uzun süreden beri, başından beri bu yürüyüşü. Birinci hafta sonrasında senin de biraz önce söylediğin gibi Pennsylvania'ya kadar gitsinler, geri dönmesinler dedi diyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yorumunuz nedir? Bahçeli'den de aynı açıklamaları beklerim ama o bizi suçlayan açıklamalar yapıyor. İstediği kadar suçlayabilir demiş. Yani hayatımda hiç gitmedim, öyle bir şey de yok demiş. Gayri ciddi bulunduğunu söylemiş. Ve nasıl olsa yürüyemezler, İkinci gün dökülürler diye bekliyorlardı. Şunu gördüler, bırakın dökülmeyi, giderek artan bir kitle var. Toplumun her kesiminden buraya geliyorlar. Bizim seslendirmemizden de cesaret alarak yürüyorlar. Adaletin kendisi birleştirici bir kavramdır ama maalesef iktidar olanlar kendi söylediklerinin geçerli olmasını savundukları ve ona göre davrandıkları için adalet yara alıyor demiş. Erdoğan ve Kenan Evren benziyor mu sorusuna, ikisinin arasında hiçbir fark yok. Onun sıkı yönetim mahkemeleri vardı, bunun özel mahkemeleri var. O bütün yargıyı kontrol edemiyordu, bu bütün yargıyı kontrol ediyor. O da üniversiteden hocaları attı, bu da üniversiteden hocaları attı. Onun döneminde görevlerine son verilenler mahkemelere başvurma hakkına sahipti. Bu dönemde kimsenin mahkemeye başvurma hakkı yok. O dönemde kolektif suç yoktu, toplu suç. Yani faşizme özgü bir uygulamadır malum. Bunu ben ekledim. Bu dönem daha da ağırlaştırılarak kolektif suç oluşturuldu. Batılı kaynaklarda buna sivil ölüme mahkum etme diyorlar. İş bulamıyor çünkü bu kişi. Fişleniyor, hiçbir işveren işe bile almıyor diye. Sonra da şey demiş, sanatın düşmanı, onlar gazetecileri, onlar da hapse atıyorlardı, bunlar da atıyorlar, hiçbir fark yok. Ama yani bir şeyi de söylemiş yani, bir de bize dönüp diyorlar ki Türkiye'de adalet var. Bu çekinceden, yani Birleşmiş Milletler'e verilen bir yazı konusunda, işkence konusunda Türkiye epey mesafe almışken, Şimdi soruşturmalar başladı. Bu çekinceden Bahçeli'nin haberi var mı bilmiyorum. Madem hükümetle bu kadar içli dışlı, sorması lazım Bahçeli'nin. Neden arkadaş Türkiye'yi, dünyaya rezil ediyorsunuz diye. Sağlığının iyi olduğunu söylüyor. Cihangir İslam ve Metin Lütfi Baydar sağlığımla ilgileniyorlar. İki tıpçı katılımcı. Onlar her yürüyüşten sonra hangi hareketi yapmam gerektiğini söylüyorlar. Onlara uyuyorum. Beslenmem konusunda da onların hazırladıkları listeler var diyor. Ve yürüyüşle ilgili bir haftalık değerlendirmeyi de yalnız yürüyeceğimi söylemiştim. Her partiden, sivil toplum kuruluşlarından, sanat dünyasından insanlar bizi yalnız bırakmadı. Adalete duyulan özlem artıyor ve bu adalet talebimizin karşılanması, sesine kulak verilmesi bence çok çok önemli demiş. Gandhi Hindistan'da yürüdü. İngiltere demokrasinin beşiğidir ve her tepkiye demokrasinin gereği olarak bir şekilde cevap veriyor. Bizim karşımızda, üzülerek ifade edeyim, demokrasi kültürünü özümsemiş bir grup ya da bir kişi yok. Kişiler var ama korkudan ses çıkaramıyorlar. Bir kişinin tahakküm altına girmiş vaziyetteler. Özgür isteklerini dile getirip onu söyleyemiyorlar demiş. İlginç bir şey. Ama devam ediyor. Sağlarda Silivri'den mesaj getirmiş. Cumhuriyet Halk Partili Silivri'deki yazarları ve yöneticileri ziyaret edip Cumhuriyet'in gazetenin tutuklu genel yayın yönetmeni Murat Sabuncu, bizi yargılayan FETÖ'den yargılanıyor ama bize FETÖ'cü deniyor demiş. Açlık grevinden de bahsedelim. Son olarak da Ahmet Altan'ın savcıya verdiği savunmaya geçeriz. Bir saat kısa bir programımız. Ha, bir de önemli, Barzani'den referandum engellenirse savaş çıkar şeklinde önemli bir uyarı var. Eylül'de mi yapılacak? Galiba. Bayağı ciddi bir şey, o da Irak'ta da böyle bir durum var. Amerika Birleşik Devletleri medyasından da şok bir iddia varmış. Ondan da bahsedelim son olarak, boş size o habere geçmeden. Katar'a karşı yaptırım uygulama girişimi başlatan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Mısır ve Kuveyt gibi ülkelerin Katar'dan talepleri gün yüzüne çıkmaya başlamış. Körfez ülkeleri Katar'la ilgili şikayet ve yaptırımlar listesini Türkiye'nin Katar'daki El Rayyan askeri üssünü kapatmasını da istiyormuş. Öyle mi? Evet. Ha, bu da çok önemli bir haber. Ben bunu atlamışım. Bu bir iddia olarak geçiyor mu şu anda? Bu arada iddia olmayan bir şey de var. Doha'da, Katar'ın başkentinde askeri üsse, o kapatılması talebinin iddia edildiği üsse, ilk birliğin nakli tamamlanmış. İlk olarak 5 zırhlı araçla 23 personel üsse ulaşmış. Nakil sürecek demiş. Rezalet ya. Baksanıza, taleplerde şunlar: Müslüman kardeşler, DEAŞ ve El-Kaide'ye destek verme. Türkiye'nin üstündeki, Türkiye'nin askeri üssünü ülkendeki kapat. Kimden geliyor bu? Kaynağı nedir bu haberin? Hürriyet gazetesinden okudum. Onlar da Doğan Haber Ajansı'ndan almışlar ama Amerikan medyası diye yazıyor. Tamam. Orada söylememişler herhalde. Açlık grevinde 106. güne girildi. Türkiye'nin iç kanatan yüz karası durumlarından biri. Ankara Barosu açlık grevlerinin 106. gününde cezaevinde ziyaret ettiği Nuriye Gülmen'le Semih Özakçı'nın sağlık durumlarının daha da kritikleştiğini açıklamıştı. Dün de bir haber vardı. Bayağı ciddi bir şekilde girişimde bulunan sanatçılar ve akademisyenlerden bir heyet bütün girişimin şey olduğunu söylemişti. Gülmen ve Özakça heyeti 14 kişilik, Deniz Türkali, Ayşe Kulin, Akın Birdal gibi isimlerin yer aldığı heyet, hükümetle yaptığı görüşmelerden sonuç alamadıklarını belirtmiş. Bu da çok üzücü ve zorlu bir durum. Hiçbir şey, ama kapıları çalmaktan vazgeçmeyeceğiz diyorlardı. Son 106. günde Özakçı'nın yürüyemediği, Gülmen'in de ayağa kalkamadığı durumları var. Sağlık durumları daha da kritikleşmiş durumda. Gülmen kalkıp görüşe gelememiş, Özakça ise tekerlekli sandalyeyle gelmiş ama son derece bitkin görünüyormuş ve konuşmakta zorlanıyormuş ve hiçbir şey yapılmıyor. Bu inanılmaz bir durumla karşı karşıyayız. Oh, evet, böyle bir acı durum var. Şimdi son olarak günün belki de en iç açıcı haberi de Ahmet Altan'ın Efsanevi savunması. Tarihe geçecek savunması. Gazeteci Baycana ve yazar. Kardeşi Profesör Mehmet Altan'la gazeteci Nazlı Ilıcağ'ın da aralarında bulunduğu 17 sanıklı 15 Temmuz darbe girişimine iştirak iddiasıyla davada iddianameye karşı görüşlerini açıkladı. Ve bugünkü adalet sisteminden bir talebim yok. Bütün yargıçlar gibi siz de kendi kararlarınızla yargılanacaksınız diyor. Adliye sarayları hukuk mezbahasına dönmüştür diyor. Evet, çok iddianamede hukuk pornosuna dönüşmüş olduğunu söylüyor. Evet, savcı hukukun ırzına geçmeyi öyle bir alışkanlık haline getirmiş ki bizim iddianame hukuk pornosuna dönmüş diyor. Subliminal darbe mesajı verdi iddiası için de subliminal, yani bilinç altında işleyecek mesaj, bilinç dışında diyelim. Gerekçesi bütün dünyayı güldürüp alay konusu olunca hokkabaz topu gibi birden ortadan kayboluyor. Sanki savcı bunu hiç ileri sürmemiş. Sanki biz 12 gün nezarethanede bu iddiayla tutulmamışız gibi subliminal lafı unutuluyor. Onun yerine sahneye siz darbeyi biliyordunuz iddiası çıkıyor. Savcının yeni saçmalıklar tiyatrosunun yeni aktörü bu diyor. Taraf gazetesinde yayınlanan balyoz haberleri için bugün korkak ve çıkarcı gazetelerin Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yaranmaya çalışması gibi o günde korkak ve çıkarcı gazeteciler generallere yaranmaya çalışıyordu. Eğer benim yayınladığım balyoz haberlerinin benzerlerini daha önce yayınlama cesaretini göstermiş olsalardı bu ülke böyle bir darbe çöplüğüne dönmezdi diyor. Darbe çöplüğü. Hapishaneden korkacağını bekleyenlere de cevap olarak boşuna beklemeyin. Ben sizin korkutabileceğiniz bir adam değilim. Önümdeki birkaç yıl için arkamdaki onlarca yılı korkaklık ederek çöpe atacak biri de değilim diyor. Kendisi gibi yazar olan John Fowles'un dünyadaki bütün yargıçlar verdikleri kararlarla yargılanır diye bir sözünü de hatırlatıyor. İnsanları sebepsiz yere tutuklayan, yalan dolu iddianamelerle insanları yargılayan bugünkü adalet sistemine güvenim yok. O nedenle bir talebim de yok. Vereceğiniz kararın benimle bir ilgisi olmayacak. Sayın Yargıç, nasıl yargılanmak istiyorsanız, hakkınızda nasıl hüküm verilmesini istiyorsanız, nasıl hatırlanmak istiyorsanız öyle karar verin. Sözleriyle de bitirmiş. Hasan Cemal de iktidardan gidecekler, yargılanacaklar başlığını attığı yazısında T24'te bu konuyu yazıyor. Pazartesi sabahından beri bütün günlerimi çağlayan adliye sarayında geçiriyorum. Adliye koridorları kabus gibi çünkü adaletin esamisi okunmuyor. Kime kulak verseniz, biraz vicdanınız varsa içiniz acıyor. Başörtülü, başörtüsüz, Türk, Kürt, Alevi, Sünni kime başınızı çevirseniz koca memleketin nasıl halktan hukuktan yoksun bir dönemden geçtiği çırılçıplak ortaya çıkıyor diyor. Ve Ahmet Altan hukuk pornosu dediği savunmasına başlıyor. Sevgili Ahmet, kendisini Nazlı Ilıcağ, Mehmet Altan'ı darbeci ve terör işbirlikçisi ilan eden bir zavallı iddianameyi böyle hukuk pornosu diye niteliyor. Savunmasının başlığına gelince bir iddianamenin hukuk pornosu olarak portresi, tam Ahmet Altanlık bir başlık atmış diyor ve yalanları ayrı yapmış, hukuk mezbahasını senin de belirttiğin gibi söylüyor ve dinbaz iddiatçılar diyor, üç müebbet bana az geldi diyor, yani şöyle diyor bir yerinde. Bu savcının, Ahmet Altan yani, lafa evirip çevirip bizimle ilgili iddianamenin sonunda darbecilerle eylem birliği içinde olduğumuzun kanıtı diye ortaya koyduğu benim söylediğim iki cümle. AKP iktidardan gidecek ve yargılanacaklar cümleleri büyük harfle yazmış. AKP'nin iktidardan gideceğini söylediğim için savcı üç kere ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmamızı istiyor. Üç müebbet bana az geldi. Bunu altı müebbede çıkarmak için bir daha söyleyeyim. AKP iktidardan gidecek ve yargılanacaklar demiş. Ve Erdoğan'ın Allah'ın bir lütfu dediği 15 Temmuz darbe girişimi AKP ve onun savcıları tarafından bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Sadece biz değil, muhalefet eden herkes saçma sapan gerekçelerle hapse atılıyor. Amaç biz ve bizim gibi insanlara uygulanan hukuk ve mantık dışı şiddetle bütün toplumu korkutup sindirmek. Ama bu amaçlarına ulaşamadılar. Referandum sonuçları bu amaçlarına ulaşamadıklarını, toplumu korkutamadıklarını herkese gösterdi. Fikir özgürlüğü demek suçmuş. 160'tan fazla gazeteciyi hapse atacaksınız. Binlerce akademisyeni tek bir kararnameyle işten çıkaracaksınız. Bir de fikir özgürlüğü var diyeceksiniz, öyle mi? Fikir özgürlüğünün zerresi yok bu ülkede. Askeri vesayet günlerinden bile daha beter. Daha rezilane bir baskı düzeni var sadece. Savcıların yalan söyleme özgürlüğünden başka özgürlük kalmadı bu ülkede. Fikir özgürlüğü yok demeyecekmişim. Savcı beyimiz dünya dönüyor demeyi de yasaklasın bari. Enkizisyon savcılarını da geçti bu savcı. Her türlü gerçeğe düşman demiş. Suçun şahsiliği diye bir kavram duymuş olduğumu hatırlıyorum. Hukuku vururken bu kavramı da öldürdünüz mü? İddianamenin açılışını böyle yapabilmeniz için önce Sait Sefa'nın suçunu kanıtlayıp kesinleştirmenizden sonra da benim bu suça iştirak ettiğimi kanıtlamanız gerekir. Var mı böyle bir kanıt? Elbette yok. Zaten bu iddianameyi yazan savcı bütün iddianame boyunca göreceğimiz üzere öyle kanıt falan gibi ayrıntılarla uğraşmak zorunda da hissetmiyor kendini. O suçluyor ya, yeter işte, daha ne kanıtı istiyorsunuz? Bu iddianamede kanıt yerine sadece savcının suçlamaları var, onlar da yalan demiş. Ve şöyle bitiyor: ben hayatım boyunca gerçekleri söyledim, bundan vazgeçecek değilim. Benim hapishaneden korkacağımı, önümde kalan birkaç yılı hapiste geçirmek fikrinden dehşete düşeceğimi bekleyenler varsa onlara da cevabım şu: boşuna beklemeyin. Ben sizin korkutabileceğiniz bir adam değilim. Önümdeki birkaç yıl için arkamdaki onlarca yılı korkaklık ederek çöpe atacak biri de değilim. Ve Ahmet Altan'ın savunmasının altına ben de imzamı atıyorum, diyor Hasan Cemal T24'teki yazısında. Bir iyi haber de Aslı Erdoğan ve Necmi Alpay'ın yurt dışı yasağı da kalkmış. Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin yazar ve yöneticilerine açılan davada yargılanıyorlardı. Yazar Aslı Erdoğan ve dil bilimci ve çevirmen Necmi Alpay hakkındaki yurt dışı yasağı da kaldırılmış. Her ikisi de Açık Radyo'nun eski programcıları arasında da yer alıyorlar. Bu arada sorduğunuz sorunun cevabını buldum. Amerikan medyası olarak bahsedilen medya kuruluşu Associated Press'miş. Yani dünyanın en büyük haber ajanslarından birinde iddia. Yani Yemen'le ilgili iddiadan Katar. Katar'la. Katar'la tüm diplomatik ve ekonomik ilişkileri kesen Suudi Arabistan öncülüğündeki ülkelerin istedikleri 13 talep arasında bu da yer alıyormuş. Bu da diye bahsettiğimiz şey de Türkiye'nin üssü kapatmasının yanı sıra Katar'da bulunan askeri işbirliğine de son vermesi. Çok büyük problem var. Bakalım ne olacak. Açık Gazete. Seyyare. Sezin Öne'yle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Günaydın. Günaydın. Nasılsınız? İyiyiz vallahi. Gayet. Devam ediyoruz. Evet. Bildiğimiz gibi önümüzdeki hafta bayram tatilinde olacağız yalnız. Evet. Ben yokum. Ne olacak? Nasıl yaşayacaksınız? Vah vah. Şimdiki yani bir umut tabii arıyoruz. İşte yürüyüş devam ediyor. İstanbul'a yaklaştıkça da daha da bir herhalde heyecanlı olacak. Ama uzun soluklu. Daha önümüzde çok gün var İstanbul'a gelmesi için yürüyüşün. Tabii bu arada Sevgi Soysal'ın Yürümek romanını da ben hatırlatmadım bu sefer, ama başka yazılardan vesaire çıktı. Teyzem'in bu romanı da hakikaten bugünlere tam da denk düşen bir romanmış. Zaten çok ilginç bir şekilde, yani bir aslında yazarın olması gerektiği gibi kendisi çok ileriye öngörerek belki, veyahut da Türkiye'de çok da değişmemiş aslında gerçeklerimiz, bir yandan evet, o da var. İkisi de var. Çok acıklı bir şekilde. Hissi kablel vuku da diyebiliriz. Dediğin gibi öngörü de diyebiliriz. Evet, ama aynı zamanda çok da taze, genç ve sanki bugün yazılmış gibi birçok yazısı. Gazete yazılarında da öyle. eski olaylardan, özellikle gazete yazısında, köşe yazısında bu çok zordur. Ama hakikaten de bugüne de aynen yazılır, birkaç ufak tarafını değiştirip olayları, şunu bunu tam uyarlayabilirsiniz. Bu ilginç bir yön. Peki bayram tatilinde de tekrar okumak, kendisini anmak isteyenler çıkar. Onun için hatırlatalım dedim. Yani hep bir teyzem diye söylemiyorum hakikaten. Çünkü evet, evet. O beni seçmedi. Biz tanışmadık. Beraber olmadık. Hayat zamanlarımız birbirine denk gelmedi. İşin ilginç tarafı ama, ben tanışıyorum. Tabii. Evet. Siz benden çok daha iyi tanıyorsunuz, iyi ve biliyorsunuz, evet, kendisini. Dolayısıyla daha da yakınsınız aslında. Ben biraz teyzem vesaire derken biraz tedirgin de oluyorum. Çünkü tanımıyorum kendisini. Belki niye benden böyle bahsediyorsun, sen beni tanımıyorsun ki diyebilirdi beni görse. Fakat birbirimizi seçmemiş olsak da ben gurur duyuyorum kendisiyle. Evet. Ve her zaman bir yazarın anılması, hatırlatılması gerektiğini de düşünüyorum. Evet, özellikle de edebiyat, sanat ve kültür, şiir, her şey, yani tiyatro, sinema, şu an böylesi daraltıcı baskıların olduğu ortamlarda çok daha önem kazanıyor. Şüphesiz çok iyi oldu, onu hatırlattın. Bu arada da yani dün çok sayıda da sanatçılar da katılmaya devam ediyorlar bu adalet yürüyüşüne. Yani çeşitli siyasi kanatlardan da, siyasi yelpazenin her kesiminden destek geldiği gibi, mesela şehit kardeşinin cenazesinde tepki gösterdiği için Türk Silahlı Kuvvetleri'nden atılan Yarbay Mehmet Alkan da, İşte Kardeş Türküler grubu da, avukat Eşber Yağmurdereli de, gazeteci Saygı Öztürk de dünkü yürüyüşün 8. gününe katılan isimler arasındaymış. İklim Öngel'in Cumhuriyet'ten bildirdiği üzere. Aslında işte yürümek eylemi burada CHP'nin üzerinde çok daha geniş kesimlere aslında hitap eden, herhangi bir şekilde bir şikayeti olan, işte geçen hafta da bundan bahsettik zaten, bir akmak isteyen, yani bir yerinde bir o durağanlıktan kurtulmak isteyen herkes için aslında bir fırsat. Bunu çok da böyle büyütüp, böyle dediğim gibi o parti, bu parti, şu parti falan gibi düşünmeyip, hakikaten herkesin ve her şeyin üstünde bir noktada görmek bence önemli bir şey. O yüzden yürümeyi de ben öneriyorum, tekrar hatırlamak da istiyorum. İşte ya 12 Mart dönemi nasıl geldi geçtiyse, bugünler de gelip geçecek bir şekilde. Bugünler de kendini bir yenileyecek, akıp gidecekler. Zaman akıp kendini durdurmayacak yani bu noktada. O yüzden o devinimi yaşamak için, o hareketi yaşamak için de belki hakikaten iyi de bir fırsat. Sevgi de yaşasaydı eminim orada olurdu, o da yürüyor olurdu. Yok o parti, bu parti vesaireden dolayı değil, tamamen bir hareket olduğu için ve kendisi de zaten ta o 12 Mart dönemini bir anlamda yürüyerek aşmaya çalıştığı için o gergin ve bunun günler işte bugün de geçecek. Bu yeter ki bu umudu taşıyalım hakikaten. Ama tabii çok da hakikaten bu zamanda belki bu kadar gerginlik, bu kadar insanların yaşadığı üzüntü olmasa çok da gülerdik. Ben Yeni Şafak'ta gördüğüm bir yazıdan bahsetmek istiyorum. Yeni Şafak olmalı herhalde, Kemal Öztürk yazmış. Bir bıyık meselesiyle ilgili yazı vardı geçenlerde. Bilmiyorum siz denk geldiniz mi? Görmedim. Sen gördün mü Can? Hayır. Bıyık mı? Can'ın bıyıkları var ama değil mi? Bazen, evet. Bazen olmalı çünkü norm buymuş Can, Ankara normu. Öyle mi? Sen, evet, okumadık, evet, yazıyı, evet, atlamışız. Sorun yok, biz İstanbul çocuğuyuz. Sayın Cumhurbaşkanımız çevresinden bıyık bırakılmasını istiyormuş ve Kemal Öztürk de bunu uzun uzadıya anlatmış. Hoş bir anekdot olarak bıyık meselesi nasıl başladı konulu. Ondan sonra ve bıyık kulisini Ankara'nın anlatıyor. Ya özetle Hakan Fidan'la bir diyalogundan çıkmış bu bıyık bırakma meselesi. Şimdi Erdoğan herkesin çevresindeki bıyık bırakmasını istiyormuş. Hakan Fidan, herkes de bıyık bırakıyormuş. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başında olan kişi değil mi? O bıyıksızdı tanıdığımızda, evet. Sonradan bıyıklı oldu. İzin almış kendisi bu konuda. Ama bu tabii yani bu yazı hakikaten de biraz esprili bir şekilde yazılmaya çalışsa da hani bıyıklı olmayanın artık veya bıyığını kesenin, kesmek için de izin alanın bakan olarak kalamadığı gibi. Ondan sonra ve hatta işte nikahlarda şahit olmadığı vesaire, şurada burada veya başka bir şeyde ortamlarda fazla ön plana çıkarılmadığı gibi ilginç bir şey var. Ama şimdi bakıyorum mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bıyığı var. Freddie Mercury'nin de bıyığı var. Evet, Freddie Mercury'nin de. Şimdi Freddie Mercury meselesi derin yani. O da Beşiktaş Belediyesi tarafından gündemimize girdi. Kendisi duysa bunu, yaşasa Freddie Mercury anlatmakta güçlük çekerdik herhalde. Ahmet Altan'ın da hem bıyığı hem sakalı var. Fikri Sağlar sadece olmuyor. Bıyıklı. Evet, karışık bir durum. Ben o kriterler yetmiyor. Yani yetmiyor. Şimdi bu artı ve artı gibi. Yani bazı şeyler zaten olması gerekiyor. Yerli ve milli olmanız gerekiyor her şeyden önce. Şimdi herkes yerli ve milli değil tabii ki. Yürüyüş de değilmiş. Bunu da bir yani akademisyen, bir rektör söylemiş. Kendisinin simasını tanıyorum. İsmini bilmek istemiyorum. Evet, o yüzden... ben de öyle kalsın, atsız kalsın daha iyi. Evet, yani... Yerli ve milli fikrini de işte dünyaya hediye ederek, yani tabii ki birçok ideolojide bu fikirler vesaire ileri sürülmüş veya düşünce çizgisi diyelim artık. Ama yani Türkiye açısından da yerli ve milli lafının Türkçeyi bilmek ve bu tamlamayı böyle bir ikisini beraber anlamak bambaşka bir şey tabii ki. Yani bakın iyi bir tarafını bulduk bugünleri yaşamanın. Evet tabii canım. Kesinlikle öyle. Evet. Yani böyle bir yazıyı okuyup siniriniz bozulabiliyor. Yani bunlar çünkü çok ileri yaşta erkekler ve kendi bu devleti yöneten, devlet şu an milyonlarca insanın kaderini elinde tutan insanlar bıyık bırakma konusunda kendi iradelerine sahip değiller. Milli irade var, bıyık iradesi yok. Can alıcı soruyu soruyoruz şimdi. Kadınlar da bıyık bırakmak zorunda mı? Şimdi bu konuyla ilgili iftarlarda inceleme yapabilirsiniz resimler üzerinden. Biz fanilerin o zaten dünyaya yaklaşabileceğiniz en yakın mesafe iftar fotoğraflarından oluyor. Orada da bakarsanız çok ilginç hakikaten insanlar bir araya geliyor. Sanatçı iftarlarıyla ilgili bu büyük konusunu bilemeyeceğim ama gördüğüm şey şu. Kişi başına düşen botoks litresi. Evet. Ve medya iftarında da böyleydi. İnanılmaz bir şey yani hakikaten. Gayri safi milli hasladan sonra gayri safi milli botoks, yerli ve milli botoks. Devlet Bahçeli de bıyıksız. Gibi bir şey var. Efendim? Devlet Bahçeli de bıyıksız. Evet, o da düşünmesi gerekir. Bakın olmadı işte. Can, bu olayı yakaladın yani. Evet. İşte Aydın Doğan sonra medya patronlarının çoğu bıyıksız. Onlar da işte demek ki işte bir mesafede kendileri, böyle en yakın çifter ve devlet iradesi onlar değil. Bunu da anlayabiliyoruz. Bıyık testi. Litmus test. Metaforik olarak da onlar iki cami arasında bir namazlar. Yani yukarı tükürseler bıyık, aşağı tükürseler sakal olduğu için zordalar yani. Evet yani. Bu bıyık meselesini tabii düşündürdüğü ciddi şeyler de var. Bu kadar karar almakta güçlük çeken, bu kadar iradeleri bağlı olan insanlar, bütün devlet aslında devlete yayılıyor bu. Şimdi Ankara'yı zaten işleyişini biraz bilenler, bürokraside ne kadar zor karar alındığını, ne kadar işte insanların sorumluluk konusunda vesaire ona buna topu attığını bilirler. Şimdi daha da böyle olduğu söyleniyor. Ben Ankara'da değilim ama böyle olduğunu duyuyorum. Artık insanlar bir imza atmak için bir şeyin altına, yani kendi elinin taşın altına koymak için büyük böyle korkular yaşıyorlar. Sonuçta hepsi damgalanabilir şu veya bu şekilde. Ve görevlerinden olabilirler. Bunun bilinciyle çok hoşa giden şekilde insanlar davranmak istiyor. Bürokrasinin genelinde de. Ve dolayısıyla bu devlet nasıl işleyecek? Şimdi bu soruyla karşı karşıya kalıyoruz. İnsanlar bu kadar karar alma konusunda çekingen davranırlarsa, bu kadar yanlış giden şeyleri gördükleri halde hiçbir şey ses çıkarmayıp evet evet ne kadar da güzel deyip veyahut da sessiz kalıp geri çekilirlerse ne olacak peki? Nasıl işleyecek bu devlet? İşte burada mesela işte asker zehirlenmeleri olayında. Evet. bence tam da bunu görüyoruz. Orada bir karar alınmış, Ankara'da bir ihale verilmiş ve ondan sonra da bu ihalenin negatif sonuçları görüldüğü halde kimse bir adım atamıyor. Evet, ve ortada. Sağlık Bakanlığı müthiş bir gecikmeyle yani tahlil sonuçlarını daha yeni açıkladı. Bir aylık binlerce erin ve askerin zehirlenmesi gibi çok büyük bir olaydan bahsediyoruz. Sağlık Bakanlığı da yaptığı açıklamada ön inceleme tamamlandı. Klinik bulgular, hastalardan alınan örneklerle ve epidemiyolojik analiz sonuçlarına göre olay bir besin zehirlenmesidir demiş, çok şükür. Cumhuriyet'e... Plütonyum zehirlenmesi olmayacaktı herhalde. Evet, herhalde yani. Ama bakan uzun süre inkar da etti yani. Kimisi yemiş, kimisi yemek yememiş olanlar da var filan diye bir tuhaf açıklamalar dizisi getirmişti bakan. Bunu yakından takip ediyor Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer. Evet. Ve çok gecikmiş bir açıklama olduğunu belirtmiş. Bir yakından takip eden medya organı da bir gün orada Sabahattin Karakoy'un yazıyor bugün. Tur Yıldız Biçer Sağlık Bakanlığı açıklaması çok gecikmiş bir açıklama demiş. Drota adlı şirket iktidar desteğiyle öyle güçlenmiş ki gıda denetimi yapan askerleri bile onlar belirler hale gelmişler. Asıl sorumlu AKP ile bağlantısı olan şirket ortakları demiş. Ki onlar içeride değiller bildiğim kadarıyla. Ya şimdi şöyle bir şey var. Ben bu konuyla ilgili yazı yazmaya çalışıyorum. Zaten bugünlerde yazı yazmakta genelde çok zorlanıyorum. Çünkü o kadar insanı yaralayan ve üzen şey var ki Türkiye'de. Bu özellikle bu konuda yazarken şu bakımdan zorlanıyorum. Ben bugüne kadar orduyla ilgili yazı yazdım ve hep eleştirel yazılar yazdım. Hep Türkiye'de darbeler meselesi, asker sivil ilişkilerindeki sorunlar ve en arka planında da ben sonuçta savaş karşıtı bir insanım ve ordu taraftarı veya da orduların olmadığı bir ideal dünya için zaten yazmaya başladım. Keşke benim söylediklerim çok ütopik gelebilir, biz Norveç değiliz vesaire, ama Norveç de bu haline bir günde gelmedi veya İskandinav ülkeleri veyahut da Avrupa. Benim gibi idealleri olan insanlar bugüne getirdiler birazcık da. Onlara kulak verilmesi, onlara aptal böyle saf zavallılar olarak bakılmaması sayesinde. Şimdi bizim son yıllardaki dış politikamız dolayısıyla bölgemiz çok daha güvensiz hale geldi. Orduya çok daha muhtaç hale geldi aslında Türkiye. Bu güvenliksizlik hali nedeniyle kendi içinde ve dışında. Şimdi bir de böyle düşünmek lazım. Tam tersi bu ideallerle yaşansaydı belki benim gibi saf kırık insanların sözleri birazcık daha dinleniyor, geçebiliyor olsaydı belki bugün zaten ordu ve güvenlik bakımından bu kadar açıkta kalmayacaktık ve bu kadar sorun yaşanmayacak, savaşlarla açık kuşatılmış olmayacaktık. İşte böyle düşünmek lazım. Neyse, ben bu yazıyı yazarken hep aklımda dediğim gibi yani bu devletin işleyememezliği gibi bir hal var. Yani 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ordunun birçok temel kurumu hakikaten budandı, değiştirildi vesaire. İşte okulların kapatılması, GATA'nın kapatılması vesaire. Türk Tabipler Birliği de mesela buna dikkat çekmiş. Yani GATA'nın orada bir işlevi var ve şimdi Türkiye TSK biyolojik ve aynı zamanda bu tarz saldırılara çok açık diye. Yani herhangi bir şekilde zehirlenmeyle vesaireyle yani olabilecek. Yani bütün o çünkü tıbbi şehir laboratuvar donanımını vesaire bir anlamda çöpe atmış oluyorsunuz yılların kurumsal birikimini. Şimdi böyle bu haller böyle olunca bir mistik bir tuhaf hallere de giriyoruz. Sebep sonuç ilişkilerini tamamen zaten süpürmüş vaziyetteyiz. Dolayısıyla böyle FETÖ zehiri falan bir şeyler böyle o üçüncü böyle garip şahıslar, varlıklar böyle aramızda dolaşan ve teşhis edilemeyen bir şeyler böyle bir hep farkındaysanız birçok olayda bu var. Mistik böyle garip sanki açıklanamayan şeyler güçler, böyle evet. Yaşanıyor. Evet, tam o alacakaranlık kuşağı veyahut da gece yarısı bir takım programlar vardı. Şimdi adını unuttum. Böyle garip garip şeyler konuşulur falan, cinler, periler falan, ruhlar. Böyle onlar o şeye döndük hakikaten, hallere döndük. İyi gazetecilik de yok. Maalesef iyi gazetecilik yapmak isteyenler ya hapiste ya yerel olarak. Bir de Türkiye boyutunu düşünelim işin. yerel olarak da tamamen bitirilmiş vaziyette. Yani Tur Yıldız Biçer şimdi bunu iş edinip de milletvekili olarak konu etmese bu zehirlenmeleri zaten biz çoğunu doğru düzgün haberini almamış olacağız. Evet. En tabii başta. Tabii. Yani bir de işte biraz önce senin de gündeminde yer alan bir konu, yani Deutsche Welle'nin haberinde Oxford'la Reuters gazetecilik çalışma enstitüsünün Türklerin medyaya güveni Türkiye'deki insanların hızla azaldığını belirten bir şey var ki çok %60 ana akım medyaya, yerleşik medyaya haberlerin doğruluğuna güvenmediğini ve sosyal medyaya yöneldiğini ortaya koyuyor. Tabii sosyal medyada yalan haber tuzağından da geçilmiyor. O da ayrı bir hikaye. Ya orada tabii çok bu aslında ortama tam da hizmet edecek de bir şey var. Yani bir yandan sosyal medya olmasa dediğim gibi birçok haberi zaten alamayacağız. Ruhumuz dahi duyamayacak. Fakat bir bakınca yani şimdi bu öyle bir durum ki bir yandan birazcık böyle Sovyetler dönemi şeyine, coğrafyasındaki birçok ülkenin haline de çok benzetiyorum. Kesinlikle kendisi. Ben de aynı fikirdeyim. Eski gulaglarımız var. Çok benziyor yani. Stalin. Tabii esintileri. Onun da bıyığı var. Efendim? Onun da bıyığı evet, var. Evet evet evet. Evet. Bu arada kesinlikle. Doğu Perinçeli de bıyığı var. O geldi aklıma. Bakın. Araştırmalarımızı sürdürüyoruz. Evet, bayram tatilinden sonra göndereceğimiz fotoğraflarda bambaşka Ömer Can ve Selahattin görebilirsiniz. Uyaralım. Öyle mi? Yani. Şimdiden bıyık şeyi buraya da geliyor. Kaan Bukun'un da kararnamesi. Dün tabii bir de yani Sovyetler coğrafyasına çok benzetiyorum diyorum. Muhbirlerde vesaire işte onu söylemek evet, istiyordum. Sosyal medyada da böyle tuhaf kişilikler var. Ne olduğu belli olmayan, o mu bu mu vesaire. Çok bir belli bir çizgide gözüküp aslında tamamen başka bir havada olabilecek ve muhbir olabilecek veyahut provokatör olacak olabilecek tipler var. Dolayısıyla işte böyle mayınlı garip alanlarda yaşıyoruz ve giderek bu efsun halinin içine hepimiz düşüyoruz. Bermuda şeytanın çiğin gibi hepimiz girmek zorunda kalıyoruz bir yandan. Bir bu var. Bir de onun ötesinde şimdi bu iyi gazetecilik demişken şeyi de bu arada Çiğdem Toker'in adını da anmadan geçmeyelim. Evet. Hakikaten bu rota yemek konusunda ısrarla üstüne giden ve Ankara gazeteciliği tam olması gerektiği gibi gazeteciliği yapan Cumhuriyet'ten Çiğdem Toker de hakikaten sadece bu konuda değil birçok konuda hala yazıyor. Evet, ticaret ve esas kaynak olarak da Ticaret Sicili gazetesiyle açık şeyi ne derler adına resmi gazeteyi kullanıyor ki muazzam bir şey yapıyor yani. Onları yakından evet. Takip ettiğiniz zaman toplumun iktidar yapısının özellikle tam bir röntgenini çekmek de mümkün oluyor. Gerçekten ben de katılıyorum Çiğdem Toker'in şeyine. Bu arada da tabii çok ilginç bir şey oldu. Yani medyaya olan, yerleşik medyaya ya da havuz medyası dedikleri şeye güvensizliğin azalmasını gösteren büyük bir skandal niteliğinde patlama oldu. Dünkü Hürriyet gazetesinde epey de üzerinde durduk. Yani Ankara'da 15 Temmuz darbe teşebbüsü sonrası tankları durdururken çenem kırıldı diyen genç adamın Tülay Canbolat tarafından yapılmış haberi sahte habermiş. Yani Sabah gazetesinde 6 Ağustos'ta çıkan ve tamamen bir kavgada süfli bir kavganın sonucunda çenesi kırılan bir adamın gazi maaşı, bizim ceplerimizden gazi maaşı almasına yol açan bir durum var ve bunda birinci derecede sorumlu da Sabah gazetesi ve Tülay Canbolat, onun muhabiri. Sağlık muhabiriymiş efendim. Sağlık muhabiri, harika. Yani burada şöyle bir şey var, daha da korkunç olanı tabii. Bu dünkü Hürriyet'te manşetten verildi ve daha sonrasında da birçok yerde okuma fırsatı bulduk bu katmerli skandalı. Fakat Sabah'ın kendisinde hiç böyle bir şey yok. Bundan bahsetmiyor. Yani bu utanç verici bir durum hakikaten yani. Şimdi bu ana akım işte o araştırmada Reuters Oxford Üniversitesi'nin araştırmasında. Şimdi Oxford Üniversitesi'nde de Reuters'in bir bölümü var çünkü, yani özellikle bir kürsüsü diyelim. Bütün bu medya araştırmalarını yapan, yani asıl üniversite yapıyor bu araştırmayı aslında. Nasıl ana akım tanımlanmış vesaire, daha içine derinlikli bakmak lazım. Yani şimdi havuz medyası da mı ana akım nedir vesaire. Ama bütün aslında medyayı herhalde kapsıyor. Burada çok satanlardan büyük ihtimalle gitmişlerdir. Müthiş bir güvensizlik tabii. Yani bütün o gazeteler gazete çöplüğü, kağıt israfı vaziyetinde boca ediliyor etrafı. Fakat bir karşılıkları da yok yani. Bu hakikaten de bıyık mevzu bahsettiğimiz köşe yazısını okuyup da büyük zevk duyan ve ne kadar da hoşmuş falan gibi böyle gurur duyan insanlar olduğunu zannetmiyorum. Daha çok insanlar sırtlarını dönüyorlar. Belki televizyon ve farklı bu anlamda olabilir. Gene medya tanımına mesela televizyonda girmiş mi burada, ne kadar nedir vesaire, bunu da görmek lazım. Ama giderek işte haber alınmamaya fısıltı gazetesi devreye girmeye başlıyor. Bu da çok tehlikeli bir şey aslında. Çünkü en kötü basın aslında bütün bu medyayı bastırmaya çalışanlar açısından da en kötü basın, en kötü medya fısıltı gazetesidir. Yalan, yanlışlar ve sonunda galeyana getirecek insanlara bir takım şeyler de kulaktan kulağa fısıldanabilir. Onun için gerçek aslında herkesin dostu olması gereken bir şey. Çünkü bir yandan da zaten gerçeği takip etmek isteyen, rahatsızlık duyan takip ediyor. Fısıltı gazetesinin de kimin tarafından nasıl kullanılacağı, ne olacağı veyahut da nasıl bir milli iradeye yol açacağı da bilinemez. İşte hep daha önceki bir programda da bahsetmiştik. Şerif Mardin'in aslında mahalle baskısı olarak İttihat ve Terakki'nin dahi korktuğu, yani o hani her şeye kadir İttihat ve Terakki'nin dahi korktuğu fısıltı gazetesi bir anlamda olarak mahalle baskısını gösterdiği tam da bu işte. Evet, yani bu medya konusu hakikaten yürekler acısı bir durum. Yani mesela Ahmet Altan'ın dünkü yaptığı tarihi denebilecek savunmayı da hiçbir, yani bazı gazeteler dışında hiçbir yerde görmek mümkün değil. Yani internet medyası hariç. Yani Milliyet'te bakıyorum yok, Habertürk'te bakıyorum yok, Sabah'ta yok, Star'da yok. Yeni Şafak'ta yok. Tabii şöyle bir şey var. Yani şimdi Ahmet Altan Hürriyet'te, Mehmet Altan da uzun zaman Sabah'ta yazmıştı. Dolayısıyla bu gazetelerin de tabii ki kendi tarihleri ve dönüp dolaşıp bakalım bir 5 yıl sonra nerede olacaklar? Bu 5 yıl sonra da bugün oralarda yazanlar 10 yıl sonra savunma yaptığında bakalım onları kim yayınlıyor olacak, kim yayınlamıyor olacak, bunu da göreceğiz. Çok da ilginç böyle dönüşler olabilir gelecek dönemlerde. Bunu da akılda bulunduralım bu arada. Ve zamanımız biterken biraz daha hızla bu önemli konuyu da, bu savunmalar veya genel olarak gazetecilerin yargılanması konusunu çok hızlı şekilde atlamak zorunda kalıyorum. Tekrar bu konuyu çok uzun bir program boyu bence konuşmamız da lazım. Ama yeni bir KHK çıktı malum. Evet. Ve orada da çok tuhaf bir madde var. Şimdi Fısıltı Gazetesi demişken bunun da ne anlama geldiği, nereye gittiği biraz ilginç. 1927 tarihli, çünkü askerlik kanunu değiştiriyor ve terör örgütlerine veya milli güvenlik kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği bulunan, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan kişiler askere alınıyorlar. Evet, çok acayip. Çok yani bunun yani bunu, bu nedir böyle? Bunu hakikaten senin uyarman üzerine baktık. Zamanımız daraldığı için, çok yani kalmadığı için izleyemeyeceğiz ama bu çok önemli bir nokta hakikaten. Evet Ömer Bey, siz de hukukçu kimliğinizle, ben de merak ediyorum yani hakikaten. Nedir bu? Daha çok siyaset bilimci diyelim. Peki. Evet yani ama hukuk şeyiniz de var yani evet. Bu anlamda geçmişiniz şey bakımından, teziniz bakımından. O analitik kafa yapısını vesaire anlıyorsunuz, biliyorsunuz. Neyse, bu konuyu tabii daha ileride herhalde göreceğiz gündeme getirmek gerekiyor. Çünkü gene efsunlu böyle bir gizemli halle karşı karşıyayız. kim bilir ne düşünüldü bu kanun çıkarılırken? 691 sayılı kanun hükmündeki kararname askerlik kanununa yeni bir madde, evet. Evet, peki. Peki. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Büyük olarak bekliyoruz geriye size. Görüşürüz. Seyyare. Sezin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Evet, spor olarak elimizde gene tuhaf bir iki haber var. Ben bir tanesini sormak istiyorum. Selahattin hazırlamış bize bir iki haber. Hindistan'da Uluslararası Kriket Konseyi Şampiyonlar Kupası finali sırasında Pakistan'ı desteklediği belirtilen 15 kişi tutuklanmış. İlginç bir. Vatan hainliğiyle tahmin ediyorum. Yani Londra'da oynanan ve Pakistan'ın kazandığı final sırasında Pakistan lehine ve Hindistan aleyhine sloganlar atmakla suçlanan 15 kişi için tutuksuz yargılama talebi de reddedilmiş filan. Böyle çok acayip haberler var. Tabii bu iki ülkede kriketin bir numaralı spor olduğunu, bir Britanya sömürge döneminden kalma bir alışkanlıkla ve aralarında da müthiş bir rekabet olduğunu düşünürsek. Evet, yani bir de Keşmir krizi var tabii. Tabii iki ülke zaten komşu ve geçinemiyor. Bunun şey yansıması nasıl diyelim, daha barışçıl ortama yansıması da spor üzerinden oluyor hani. Şeyi askeri tarafı geçiyorum ve müthiş bir rekabet var hani, bir ülke diğerini yani mağlup olan ülkede yas havası esiyor. Kazanan Keşmir'i alır diyorlarmış bazıları da. Öyle aslan keşke. 5 maç üzerinden. Evet, 5 maç üzerinden değil mi? Evet, yani bir çeşitli yorumcular da, yani spor yorumcuları değil, siyaset bilimciler de zaten artık bir bu sürekli sonu gelmeyen savaşlarla bir şiddet çağının açılmış olduğunu yazıyorlar. Çok sayıda makale çıktı son zamanlarda. Yani toplumlarda da iklim kriziyle de tetiklenen bir şiddet eğilimi var. Bunun da bir parçası olarak belki görünebilir. Yani şöyle, aslında bu 20. yüzyılın ikinci yarısını diyelim, hani 1950'den sonra bir sürü böyle rekabet ülkeler, mezhepler, dinler, ne diyeyim başka şeyi, hatta belki sınıflar arası bir sürü rekabet böyle, evet, sporda yansımasını buldu ve belki de o işte futbol, kriket, basketbol rekabetin yaşandığı alan hangisiyse böyle bir aslında bir emniyet bu vazifesi gördüğünü de söyleyebiliriz biraz. Yani o kitleler işte biraz rakiplerine karşı duydukları hıncı öfkeyi belki biraz spor sahasında boşalttılar seyirci olarak. Orada idare ettiler. Bu biz gerçekten şeye dönmeden, savaşa dönmeden böyle bir vazifesi oldu. Bunu düşünüyorum ben sporun bazı dönemlerde. Hani Hindistan-Pakistan arasında da öyle. Hem bu şeyi arttırıyor mudur? Spordaki taraf, iki ülke arasındaki örneği, Hindistan-Pakistan örneğinde öfkeyi, nefreti arttırıyor mudur? Bilmiyorum, yani ölçülmüş bir şey midir? Bunu kestiremiyorum ama. Evet, tehlikeli bir eğilim ama. Peki başka diğer sporla artık şey de karışıyor. Mesela Antalya'da ikincisi düzenlenen 101... Korkmaz tırnak içinde insan barış ve dostluk turnuvası ödül töreninde de adalet talebine ağırlıklı olarak göndermeler yapılmış. Adaletin olmadığı yerde yaşam olmaz diye böyle bir şey de gelmiş. Adalet Rüşin'e orada da herhalde. Evet. Atıf var. Atıf var. Düşünüyorum. Onu ben görmedim hani o ödül töreninde. Tabii yani kimler o şeyi yaptı bilmiyorum. Adalet talebini yapanlar kimler? Eğer Spor Bakanlığı'nın kontrolündeki bir etkinlikse hemen soruşturma açılır. Ya yok, turnuvada kadınlarda birincilik kupasını kazanan Al Yazma kadın takımına kupasını EMEP partisi genel başkanı Selma Gürkan vermiş ve adaleti tırnağımızda kazıyarak kazanacağız demiş. Mesela işte Ahmet Şık'ın tutuklu gazeteci Ahmet Şık'ın annesi Fatma Çık da ya da kanun hükmünde kararnameyle ihraç edilen akademisyenler var. Muratpaşa Belediyesi Konuksever Stadyumunda düzenlenen bir turnuvada dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını vermişler. Evet, yani talepler güzel. Umarım hani o turnuva dolayısıyla kimsenin işte stat müdürünün veya başka birinin başı derde girmez. Evet. Şimdi öyle de bir korku ortamı var tabii. Çünkü şöyle oluyor yani, muhalif bir talep olduğunda hemen şu ses yükseliyor, biliyorsunuz. Spora siyaset karıştırmayalım. Evet. Bayılıyorum buna. Ama sonra işte sağda Rabia Selam'ı, işte ne bileyim hükümeti destekleyen açıklama, referandumda tarafı belli videolar çekme ve onu hani paylaşma, o siyasi şey değil. Spora evet. Siyaset sokmak değil o. Olmuyor. Evet. Ya, tamam, şu demek yani bizdeki söz. Yani eskiden beri gelen gelenek, yani sporu iktidarın isteğindeki gibi kullanalım. Hani yani onun anlamı gibi. Muhalefet için asla kullanmayalım. Halbuki Türkiye'de çok birlikte giden iki şey spor ve yani bunu biraz daha tabii futbol üzerinden okumak lazım. En etkili olan spor dalı olduğu için. Ama yani ben kendi yaşamdan hatırladığım dönemde bile siyaset her zaman sporu kullanmıştır. Yani en çok bunu herhalde Turgut Özal'lı döneminde zirveye çıktığını düşünebiliriz. İlk zirve yaptığını düşünebiliriz daha doğrusu. Hatırlarsınız Turgut Özal'ın her büyük şampiyonu nasıl kullandığını, Naim Süleymanoğlu'nu para vererek nasıl Bulgaristan'a ödeme yaparak Türk vatandaşlığını kabul ettirdiğini falan hatırlarız gayet iyi. Evet. Evet, yani bu böyle de devam edecek. Özellikle fazla konuşma fırsatımız olmadı. Bu Arda Turan'la başlayan büyük olay da gene örtbas edildi ve kapatıldı gibi görünüyor. Şimdi dava da açılmadı. Gazeteci, kıdemli bir gazeteci hem tehdit hem de fiziki şiddet uygulayarak ürkütmesine karşılık hiçbir şeyde dava açılmadı mesela. Örtbas edildi. Bu da spor siyaset ilişkisinin bir başka tarafı herhalde. Bildiğimiz, duyduğumuz bir şey yok bu konuda yani. Dava açıldı mı yani, ya da federasyon başka bir soruşturma açtı mı? Şöyle bir şey oldu. Futbol Federasyonu'nun işine gelen bir durum. Futbol tatile girdi. Hani hem kulüpler hem milli takımlar düzeyinde. Futbolcular ve herkes dağıldılar biraz tatil yapmak için, ama şimdi Eylül'de işte Eylül başı sanıyorum. Türkiye'nin iki kritik milli maçı var. Ukrayna ve Hırvatistan'da. Bunun yanında işte takımlar yavaş yavaş sezon açacaklar. İşte o zaman gözükecek şey tekrar ortaya çıkacak. Bir de hani Barcelona'nın adı hakkında düşündüğü icraatı ben merak ediyorum. Takımda tutmak isteyecekler mi, istemeyecekler mi? Bu haber sonra İspanya basında da yer aldı. Yer aldı ve bayağı kritik, yani eleştirel yazılarda yer almış olduğunu gördüm. Yazıları görmedim ama buna ilişkin birkaç haber gördüğümü hatırlıyorum ben. Bir de İspanya kaynaklı başka haber çıktı daha sonra. Arda Turan'ın kumarda büyük para kaybettiği. Ha öyle mi? Onu duymadım. Evet. Kumar oynayıp çok büyük para kaybettiği, bu yüzden moralinin bozuk olduğuna dair İspanya menşeli haber çıktı. Hatta onun üzerinde şu yorum yapıldı. Arda şimdi İspanyol basından da hesap soracak mı? Evet. Bir uç, doğru değil demiş ama menajeri. Yani şey, ben de emin olamıyorum hani değil mi, o önemli de değil midir, ama haber yapılmış. Haberin çıktığı doğru. Şimdi Arda bir basın toplantısı yapıp ya da havalimanında muhabiri görüp acaba İspanyol muhabire ya da o gazeteden birine aynı davranışı gösterebilir mi? Hı. Yapamayabilir. Onu da merak ediyoruz. Doğrusu. Bu transfer mevzuna gelince, şimdi transfer dönemindeyiz tabii futbolda. Evet. Türkiye için söylemiyorum, dünya için söylüyorum. Şimdi sabah tekrar göz atıyordum. Rakamların geldiği seviye hakikaten akıl alır gibi değil. Rakam derken oyuncuların kazançları zaten çok yükselmiş durumda ama takımlar arasındaki transfer bedelleri bu görüşmelerdeki. Şimdi az önce herhalde bu dün gecenin son taze haberi. Geçen sene Monaco'da özellikle sezonun ikinci yarısında parlayan genç bir yetenek vardı. Fransız Kylian Mbappe. 19 yaşında daha hani sezonu müthiş bitirdi gerçekten. Monaco'da sürpriz bir şekilde lig şampiyonu oldu Fransa'da. Ve Monaco'nun neredeyse bütün futbolcularına talipler var. Yani takım bozulacak. Onlar da belli ki iyi para kazanacaklar. Hatta birinin de şimdi Fenerbahçe alıyor. Mbappe'ye önce İngiltere'den talip vardı. Sonra dünkü iddiaya göre Real Madrid'in de talip olduğu söylenmişti. Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane kendisiyle, vatandaşıyla özel konuşmuş ve onu hani ilk 11'de düşüneceğini, yaşına bakmadan ciddi süre vereceğini söylemiş. Yani bir iddia bu. Real Madrid derken bu sezonki son, şimdi bu sabahki iddia, Paris Saint Germain'in işte 100 milyon eurolar civarında dolaşan tekliflerin üzerine 135 milyon euro çıktı. Bir oyuncuya. Bir oyuncu 135 milyon euro. Yani bu Paris Saint Germain'in Monaco'ya vereceği para. Burada şey yok. Mbappe'nin olacağı para, muhtemelen menajer komisyonları falan hiçbir şey yok. Sadece 135 milyon avroyu toka edecek. Aynen öyle. Yani şunu söyleyebilirim. Muhtemelen yeni sezonda, yani 2017-2018'de bu oranda toplam gelir olacak bir Türk takımı olmayacaktır. Bütün sezonluk gelir. Yani televizyon, işte Türkiye Ligi, Şampiyonlar Ligi, işte tribün geliri, sezonluk bilet, reklam falan filan derken bu gelir ulaşacak bir Türk takımı olmayacak muhtemelen. Düşünün. Evet, çok yani bu futbol endüstrisinin, spor endüstrisi genel olarak ama özellikle de futbol endüstrisinin bulaştığı boyut ve gelir, yani adalet, eşitlikten de yoksun olması da düşündürücü tabii. Yani çok az sayıda insana muazzam paralar veriliyor. Kitleler de böyle, seyirciler de işte onun peşinden koşuyorlar. Evet, yani hemen okuduğum haberin altında işte diğer teklifler vardı. Saint Germain'deki Marquinhos'a kim, İngilizler talip galiba. İşte 50 milyon verelim, 20 milyon da şartlar verelim. 70 milyon euro da ona teklif. Saint Germain'in diğer oyuncusu Marco Verratti onu Barcelona istiyor. İşte 100 milyon falan telaffuz ediliyor orada da. Hani şey zaten 20 milyonluksa çıtır çerez. Hani o kale bile alınmıyor. Hani 50, evet. 70, 100, işte 135 teklifler bu civarında. Yani İş hani, biraz çiğrinden çıkmış gibi gözüküyor. Yani hakikaten işte UEFA biraz kontrol etmek için bu meseleyi, bu financial fair play, mali kontrol mekanizmasını getirmişti. Belli ölçüde de başarılı olduğu söylenebilir ama tabii tepedeki takımlar, yani dünyanın en zengini diyebileceğimiz 10-12 takımın gelirleri o kadar yüksek ki zaten onlar, hani onlara çok sökmüyor bu kontrol mekanizması. Ve yeni işte televizyon anlaşmalarıyla, gelir kalemleriyle onlar gelirlerini daha da arttırıp Süper Lig'den Süper Lig katıyorlar yani. Öyle bir durum söz konusu gerçekten. Evet. Yok. Ve tüm bunun karşısında da belki şey olarak işte bütün diğer Türkiye'yi ilgilendiren kriterlerde olduğu gibi, hani işte Birleşmiş Milletler Kalkınma Örgütü, işte Şeffaflık Örgütü, hani hangi rapora girip orta direkt kategorisinde aşağılara doğru gidiyorsa Türkiye, yani futbolda da aynı durum söz konusu. Bu büyüklerle hiç baş edemeyecek durumda bir Türk futbol ekonomisi söz konusu. Yani yapay, hiç rekabet olmadan verilmiş bir televizyon yayın ihalesi var. Yani çok gerçeği yansıtmayan. Onun dışındaki gelir kalemlerini arttırmakta da çok zorlanıyor Türk takımları ve seyirci yok. Yani geçen sezonu yine 9.500-9.700 öyle bir seyirci ortalamasıyla kapattı Türkiye, ki Türkiye Ligi işte. Bunun içinde Beşiktaş var. Herhalde 30.000 civarında ortalaması vardır. Yani ilginin de düştüğünü söyleyebiliriz. Peki gene de buna rağmen de yani çok yakından takip etmemekle beraber şunu görüyorum ki spor sayfalarında çok yüksek miktarlara futbolcu transferleri gündemde dolaşıyor yine. Hepsinin borcu boğazına kadar borca batmış olmasına rağmen kulüplerin böyle bir şey devam ediyor. Hiçbir şey yokmuş gibi devam ediyor, öyle değil mi? Şöyle, yine de dikkatler kulüpler, çünkü çok fazla şey yok. Genelde başka takımla anlaşması biten, yüksek transfer bedeli ödenmeyecek oyuncuların peşindeler aslında. Öyle mi? Beşiktaş öyle, Fenerbahçe'de öyle. Bir de Galatasaray için anlamsız bir şekilde. Evet, ben özellikle işte böyle, onları gördüm, Galatasaray'ınkileri de yani anlayamadım. 8 milyon euro, işte 7 milyon euro gibi transfer bedellerinin yazıldığını ben de okuyorum. Akıl sırrı verecek gibi değil. Galatasaray elindeki işte son borcu temizlemek için tarihi miras kabul edebilecek neredeyse son mülkleri de elden çıkarma döneminde. Riva gibi, Florya gibi, yani 40 yıl önce, 50 yıl önce alınmış mülkler elden çıkarılıyor sırf bu borç yüzünden. Ama anladığım kadarıyla mevcut yönetim ya olayın farkında değil ya da bir şekilde çok başarısız geçen işte bir iki sezonun ardından bir kendini temizleme derdinde, ama bundan sonra borçluyu ödeyecek elde mülk de olmayacak. O yüzden hiç anlam veremiyorum ben yani. Ve de böyle bir orta sınıf oyuncular için 7 milyon 8 milyon evet, onu sormak istedim. Çok anlamsız. Bir de şeyi de sormak istiyorum. Bu kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek finale değinelim. Hı hı. Bir de bu. Yani Türkiye yine orada çeyrek final şeyine engeline takıldı. İlginçtir. Eurobasket 2015'te de aynı şey olmuştu. Türkiye ikinci tur grubundan birinci çıkıp çeyrek finalde elenmişti. Bu sefer de böyle oldu. Yani Türkiye, yani bu dengeli gözüken bir Avrupa şampiyonası var kadınlarda. Bazı takımlarda işte eksikler var, kadro inleyenler var. Özellikle Doğu Avrupa takımlarında bir böyle bir performans düşüklüğü gözüktü bu şampiyonada. Türkiye'de işte bir şey yolunda devam ediyor. Kuşak yenileme dolu işte. Türk basketbolunun geçen 20 yılına damga vurmuş Nevre Yılmaz basketbolu bıraktı. Olimpiyatlardan sonra yardımcı antrenörlüğe başladı. İşte son onunla birlikte oynayan oyuncular Şazi İvegin, Birsel Vardarlı, onlar da son dönemlerinde bu dünkü maçta da pek iyi oynayamamışlar zaten. Yeni bir kuşağı devrediyorlar artık bayrağı. Ama buna rağmen Türkiye birinci turda işte Belarus, İtalya ve Slovakya ile oynadı ve 3-3 yaparak grubu birinci bitirdi. Burada tabii şeyi vurgulamak lazım. Özellikle ilk maçta Cornet Hollingsworth'ın müthiş oyununu vurgulamak lazım. Yani bir tane bir çift vatandaş oyuncuya izin var takımlarda. Türkiye'de tercihini bu şampiyonada Cornet'ten yana kullandı. Onun müthiş oyunu vardı tabii. Ama grubu birinci bitirdi Türkiye. Ama dünkü çeyrek final maçında bu turnuvanın sürpriz takımlarından diyebileceğimiz Yunanistan karşısında ben maalesef seyahatteydim. İzleyemedim maçı. Yani ikinci çeyreğin başından itibaren oyun kopmuş. Büyük fark yemişler. 30'a yakın 84-55. İlk çeyrekte Türkiye önde 15-10. İkinci çeyreğin başında fark 10'a çıkarıyor. Oradan sonra 29 sayı fark olmuş. Yani herhalde maçın son, nasıl diyeyim, hani 28 dakikasında eksi 40 sayılık, 40 sayı yakın bir fark var. Evet, çok tuhaf bir durum yani. Ve Yunanistan böyle bir ekol olan ülke de değil. Eurobasket 2015'e katılıp ikinci turda elenmişti. Ondan önceki bir sürü şampiyonada yok. Üst üste şampiyonada. Ve ilginçtir, dünkü maçın en skorer üç ismi son yıllarda hep Türkiye Ligi'nde oynamış oyuncular. Hatta en dünkü maçın en skoreri Emancia Malci 25 sayı attı. Son geçen sezon değil, ondan önceki 4 sezon Türkiye Ligi'nde oynamıştı farklı takımlarda. Malum Türkiye Ligi işte herhalde Rusya Ligi ile birlikte bu işe en çok para döken liglerden biri. Sadece Amerikalılar değil, bir sürü Avrupalı kaliteli oyuncu da Türkiye Ligi'nde forma şansı buluyor. Ama genel itibariyle bu Eurobasket'in bir sürprizler açık olduğunu söyleyebiliriz. Yani 2 yıl önceki şampiyonu hiç olmayan Belçika burada yarı finalist mesela. Yarı finale yükselen diğer bir takım oldu. Ve Fransa ile İspanya. Hani onlar, buranın gerekçesi zaten Fransa'da çok rahat kazanmış dünkü maçını. Ama kadın basketbolunda gelenek Orta ve Doğu Avrupa takımlarının hani ağırlıkta olduğu üst turlara, çeyrek final ötesine çok sayıda takım çıkardığı günündeydi. Bu yarı finale bakış hiç şey kalmamış durumda. Doğu ve Orta Avrupa takımı yok. Hatta Türkiye hem bir Belçika var Güney Avrupa'nın dışında. Bir şampiyon olmuş. Şunu da eklemek lazım. Herhalde Türkiye'nin en istikrarlı takımı denebilir kadın basketbolcuları. Üst üste 5. şampiyonada, Avrupa şampiyonasında en azından çeyrek final oynuyorlar. Bunun dışında arada 2 kez olimpiyat çeyrek finali var. İşte dünya 4.'lüğü var. Yani son 10 yılda çok istikrarlı bir şekilde hep buradalar. Yani burada memnun olmayan sonuçta işte Avrupa çeyrek finali. Evet. Yani çeyrek finalde veda ediyor. Burada şimdi dünya şampiyonasına katılabilmek hakkını elde etmek için de turnuvayı 5. tamamlaması gerekiyor. Evet, doğrudur. Öyle bir, herkesin öyle bir amaç da vardı. Yarı finalistler tabii doğrudan kalıyorlar. Çeyrek finalde elenen 4 takım tekrar 5.lik 8. maçları yapıyorlar. 5. olan takım da gelecek yılki Dünya Kupası'na, şimdi şeylerin ismi değişti bu arada. FIBA basketboldaki Dünya Şampiyonası'nın ismini Dünya Kupası yaptı. Bundan sonra Dünya Kupası ismini alacak. Gelecek yılki Dünya Kupası'na 5. olan takım da katılabilir. Türkiye bunun için işte 2 maç daha oynayacak. Hani moral bozukluğunu önüne geri atıp bir son çabayla toparlanmaları gerekiyor bunun için. Evet, Fransa, yani Fransa Slovakya maçının mağlubuyla oynayacakmış bu yarın. Slovakya demek ki o da. Evet, Fransa Slovakya karşılaşması mağlubu cumartesi, evet, yarın oynanacakmış. Peki, bunu takip etmeye devam edeceğiz tabii. Bu noktada bitirelim istersen. Çok teşekkür ederiz. İyi yayınlar diliyorum ben. Haftaya yokuz. Açık Gazete tatilde oluyor, bayram tatilinde. Sonra görüşmek üzere. Evet, Açık Gazete'ye teşekkür. İyi tatiller. Tüm dinleyicilerimize de iyi bayramlar dilerim. İyi bayramlar. Görüşmek üzere. Alp Ulagay'la Spor. Evet efendim, elimde son bir haber. Bir etkinlik duyurusu var. Etkinlik duyurusuyla başlayayım. Yok, haberle başlayayım istiyorsun. Yok, etkinlik duyurusu. Hangisini istiyorsunuz? Karar ver. Yazı tur atalım mı diyeceğim ama şimdi Arda Turan'dan bahsetmişken böyle haberlere girmeye hiç gerek yok. Menajeri de yalanlamış bu kumar iddialarını. Ben şeyden bahsedeyim, panelden bahsedeyim. Bildiğiniz üzere İstanbul LGBT Onur Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikler devam ediyor. Birçok etkinlik düzenlendi. Devam edecek olan etkinlikler de var. Bunlardan bir tanesi de İnsan ve hayvan hakları iç içe veganlık, feminizm ve ekol ismini taşıyor. Söyleşide Özlem Yağan ve Gülce Özen Gürkan hayvan haklarının veganlıkla doğrudan ilişkisi üzerinde duracakmış. Nur Elçik veganlık feminizm paralelliklerinden bahsedecekmiş ve Ömer Madra yani siz ekolojik bir yaşamın neden veganlığı gerektirdiğini anlatacakmışsınız. Öyle yazıyor. Facebook'taki etkinlik sayfasından bu takip edilebilir. Doğrudur. Ne zaman olduğunu da söyleyelim. Nerede olduğunu da söyleyelim. Bugün saat 5 ile 7 arasında Cezayir'deymiş. Evet, Cezayir'de 17 ile 19 arasında bir etkinlik var. Ona da ilgilenenleri bekleriz. Evet, haber de şu. Bu kapsamda çeşitli aktivitelerde yapılıyor. Dünya genelinde, ülkelerde, belediyelerin yaptığı çeşitli güzellikleri görebilmeniz mümkün. Onur Haftası'nda. İstanbul'da da yapılmış bu. Tersine bir güzellik olsa gerek ama. İstanbul'da Levent Boğaziçi, Boğaziçi Üniversitesi metro hattının gökkuşağı renkli ışıklandırılması Onur Haftası'na özel olsa gerek kaldırılmış. Sormuşlar ardından da Boğaziçi Üniversitesi'nin öğrencileri kullanıyor oraya. Neden kaldırdınız diye. Verilen cevap da yolcuların isteği üzerine yaptık olmuş. Hiç bulundunuz mu o metro istasyonunda? Bulundum evet. Gayet güzel bir metro istasyonu vardı. İnsan kendini farklı bir yerde, farklı bir auranın içerisinde hissediyordu. Ama şimdi vatanın bağrına döndük. Evet. Net, tek renk. Krem rengi. Tek renk. Severseniz krem rengi içerisinde sıkıcı bir koridordan devam edebilirsiniz. Bunu da Onur Haftası'nın içerisinde yapmaları da pek bir manidar olmuş oldu. Belirtilmiş sosyal medyada paylaşılan mesajlar içerisinde. Çıkışımızı yapalım. Bir tane de bu konuyla alakalı parça seçtik biz. Müsaade ederseniz onu çalacağız. Daha önce çalmıştık Eduardo Galeano'nun hikayelerini anlatırken. Gay korsanlarla alakalı bir hikaye ya da ona yakın bir hikayeydi herhalde. Bu konuya değinen, üzerinden yanından geçen bir parça bulmuştuk. Cosmo Jarvis'den ya da Harvis. The Gay Pirates ismini taşıyordu. İki gay korsanın hikayesini anlatıyordu. Bu parçayla da bu haftanın son Açık Gazetesi'ne veda etmek istedik. Ve şimdiden herkese iyi bayramlar dileriz. Evet, iyi bayramlar dileriz. Evet, bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Her zaman olduğu gibi ve Emre Gümşer de destek veriyordu her zaman olduğu gibi. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz ve hepinize günaydın deriz. Günaydın. İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar, günaydın. This water is too salty for me to even drink. I'd rather walk the dreaded plank than stay another week. But it's you, my love. You're my land hoy. And I'm sick of being beaten and whipped and lashed to death. I want one night with no gang rape, but I won't hold my breath. But it's you, my love. You're my land hoy. Yeah, you're my boy. Yo ho, Sebastian, let's go far away. Somewhere where the captain won't be mad. Yo ho, Sebastian, I wanna love you good. We deserve much better than we've had. They say they're gonna kill me if I look at you once more. Pissed in my hammock yesterday, so I'll sleep on the floor. I'd be under the sea, but you hold me above. And they put glass in my sandals so my feet would bleed all day. And they forced me to wear them, or they said they'd make you pay. I'd be under the sea, you hold me above, 'cause you're the man I. We've had as tight as mine. I'll see you on the bed of this blue ocean, babe, sometime. But I'm yours, you know. Gonna love you still in hell. And down we fell. And I'm singing, yo, oh, Sebastian, let's go far away. Much better than we've had. Açık Gazete.